questions. Oh. Álmos olyan rossz, nem? Hello, jó reggelt, 6 óra után 13 perc. Ahogy eléred ezt a mikrofon állványt, tudod? Ez behajlik, szóval hogy ez, van ezzel egy ilyen küzdés. De most egy komolyan elgondolkoztam ezzel, hogy kicsit álma maradok. Ajajajajajaj, na mi újság van? Hétfő van, hello mindenkinek. Sziasztok, jó reggelt. De micsoda hétfő, 35 fok. Ja. Figyeljetek, én nem tudom velem mi van, de én nem éreztem olyan melegnek ezt a hétvégét. Anna mondja, milyen meleg volt. Olyan felhő, meg olyan viharokba keveredtünk mindig, hogy tegnap is, tegnap előtt is, valahogy sose jön össze nekem ez a hétvég. Nálunk nagyon nem volt gond, most ezzel a reggeli 23 fokkal volt egy kis gond, illetve lesz szerintem gond, azért az elég erős, 23 fok reggel. Onnan indulsz, és estére azt mondták, hogy lehet, hogy csak 32-ig megy le az éjszaka. Hozzá némi kis zápor, zivatar, stb. Úgyhogy azért én érzem, nem tudom, hogy vagytok, én egy picit érzem a tüdőmbe ezt a páratartalmat, meg hogy van egy kis nyomás, meg én rettenetesen rosszul aludtam, tehát hogy egyszerűen nem tudtam normálisan aludni. Ah, meleg volt meg a gyerek, és kutyát, ha leveszed a mellkasodról éjszakára. Jó, de azt szeretem. Hát mondjuk az meg igaz, amíg csak azért veszi az ember. Most érted, és elvittem a kisebb gyereket biciklizni, úgyhogy mögöttem ült 16 kiló. És a nagy meg persze versenyezni akar. Apa. És elfelejtettem, hogy miért gyorsabb, mint én. És mondom, hogy lehet, ez már 8 évesen lenyom a gyerek a rohadt életbe. És rájöttem, hogy egy 16 kilós csomag ül a hátam mögött. De most vele fogok edzeni akkor, azon is elgondolkozom. Ha indulunk ezen a váltón valamikor, augusztusban. 27-e, már készítik a bringádat elő. Azt majd lehet, hogy elkérem előre. Hát az jó lenne, igen, tehát csak a klipszes cipő véget, csak mondanám, hogy az első három elindulás az ilyen esés gyanús. Tudod, van olyan tudom, felfelé is húzod, igen. Igen, be kell csattintani a dolgot, és amikor azt szokott, nem akkor esel, amikor gyorsan mész a klipszes cipőben, hanem amikor így lelassulsz, és valami oknál fogva lesz, szeretnéd letenni a lábad. Uh-huh. Csak elfelejted, hogy nem tudod. Olyan zakó van. De ki lehet lakasztani azért? Oldalra ki tudod, csak ugye levennéd simán a pedálról a lábad, mert benned meg van 30 éve bringázol. Na, azt kérem el előre. Amikor beérsz, akkor már nincsen semmi gond, mert majd a lelkes tomboló tömeg úgyis megfog. Jó, mert tekertünk egy 10-est, 18-al álltam mögött, hát azért lihegtem. De ez inkább a meleg miatt volt, szóval azzal nem lesz baj. De valamikor, ha valaki odaadja ezt a bringát, akkor azért ez elkezdeni. Hát ez váltó, ez komolyan kell venni. Hát nem szarozhatunk. De mondjuk, hogy igazán jó fejlé értem, én ezt a Feris vonalat is, ez a high-tech történet, meg az ilyen, meg olyan anyagok, meg hogy hívják, meg 2 kiló, meg magától megy, meg akármi, de azért én még mindig valamennyire bízom benne, és abban hiszek, hogy egy összecsukatott csillagkempingkerékpára fogod letolni az egészet. Mert azért azzal 40 kilométer. Ja, mondjuk az teljesen. Az elég erős. Érted, bevásárló kosárral hátul. Már mindenki, már futásnak is vége lenne, a Bali még te most beteker, te szépen elindulsz. De mindig tekerni. Szépen kényelmesen. Lehetnék egyébként ilyen tök old school-ok. Érted, én meg izébe, dorkóba. Dorkó. Jó. Honvédségi tornadrágba, tornatrikóba. Én pedig a 19. század legelején használt úszódresszbe. Igen. Kékfehér csíkosba. Jó. Na, mi újság a tenisszel? Már is akarod kezdeni? Hát ez a legfontosabb. Ugyanis én tudom, hogy kik nyertek, de elfelejtem a tippjeimet. Csillicsre tettél. Igen. Nyert. Igen. Azt hiszem 1,01-es occal, de ez most mindegy. Benede Müller nyert. Azt is megtetted. Igen. Anderson Bemelmals, nem tudom, igen, ki ez. Ott Anderson. Összeszámoltad itt az occokat összesen? Andersont tippeltél, azt nyert. És az is nyert. Hát azért. Ez most jó volt. Ügyes volt. És a magámeccsünk? Lapozok. Aire nyert. Azaz? Az a tetet. Hát ez nagyon jó. Hát ez most berúgta a hétfőt. Én láttam az eredményeket, csak én elfejtettem. Én azt hittem, hogy megtettem még valaki nagyot. De akkor... Hát ez nagyon jó. Hát most... Jó, és egy 20-assal lógok. Ó, de szép ez így. De szép ez így. Hát ezt tudtam egyébként, ez a Paire gyerek, ez a múltkor is ügyes volt. Úgyhogy... Nem mondtam, hogy te válasszál. Tehát te válasszasz mindig. Te választottam. Én választottam? Az egyel előzőt választottam én. Rosszul, ugye? De most nő. Tehát tulajdonképpen háromból három? Hát nem, négyből négy. Vagy négyből négy. Tök jó. Jó, abba hagyom. Most ezt most kell abba hagyom. Nem. Most kell triplázni a tékeket. Aki ezeket megjátszotta, oké, tehát ott lehet, hogy Csillics az kevés otca volt, de a másik kettőnek azért nem volt rossz. Az összeadva, összehorgul a hármasba az... Müller 2-5, azt hiszem. Együtt ez már tisztességes. Bocsánat. Hát az egy... Az egy 3-3 és félszeres. Andersonnál sem volt egyébként olyan nagyon alacsony az óta. Nem. Hát akkor az, az, egy... az lehetett szerintem a legjobb. Hát akkor az egy, hát az kettő, hát az egy 3,5-4-es szorzóra. Nem, de egyébként. Hát csak a Müller 2,5. Az volt 2,5, én az a jó. Csinic 0,101 az oké, az ugyanannyi mondjuk, és egy Anderson volt mondjuk 1,30. Hát az akkor ilyen 3-as, 2,8-as. Nem. Az. Hát 2,5 meg 1,30, az 3,80. Én nem tudom, hogy ez hogy adódik, hogyha így... Ha kötöd, az nem tudom, hogy számolnak, akkor picit máshogy. Na jó, hát jó, akkor azért ez szép. Ügyesen ez szép. Vele keresni. Megtetted, amit mondtam. Melyiket? Megmondtam, hogy hogyha 100%-ra akarsz menni, akkor mire tegyél? De nyilván nem tetted meg. Bekerobor. Nem, mondtam neki a Nishikorit, hogy mondtam neki, hogy szerintem behúzza, nem húzta be, de mondtam neki, hogy ha... Ja, a Nishikorira tettem, mondtam, mondtam neki, hogy De mit mond? Azt mondtam, hogy ha 100%-ra akarsz menni, akkor mit csináljál? Akkor azt jázd meg, hogy egy szettet mindenképpen be fog húzni, mert mondom neki, hogy rohadjak meg, ha nem húzza be. Azt tettem, hogy egy megrohadtam. Nem. Kikapott a Nishikori? Egyet, igen. Kikapott a Nishikori? Kikapott, képzeld el. Azon én is meglepődtem, de mondtam neki, hogyha tutira akar menni, akkor egy szettet nyugodtan fogadja meg, mert annyit üzem biztosan hozni fog. Na jó, hát gyerekek, hát akkor mazsi teniszépjei azért akkor működnek. Ja, működünk. Szép, meg tudnék ebből élni, azt működünk. Hiszem. Meg tudnék ebből élni. Nem baj, hogyha valaki minden nap tud minket hallgatni, és nem csak a páratlan napokon. Igen. Néha van egy kis döccenis, de hát... Néha van egy kicsi. Te fogadsz egyébként? Nagyon jó. Én fölraktam egy nagyobb összeget az elsőre, kötésben ott Wawrinka lesérült, és én azt mondom, hogy akkor ez egy jó intőjel a Wimbledonra, hogy ezt nem szabad. Hogy elment. Ezt most nem szabad. Na és most hogy érzed? Mit? A végső kimenetet. Szarnom kell. Ja? Igen? Ja, jó, akkor tolj egyet, akkor figyelj, tolj meg két zenét. Vagy most hogy állsz? Mire gondolsz? Menj csak, de akkor olajozottál, akkor elég csak egy. Na, hogy mi lesz a vége? Hát, ezt nehéz megmondani. Hát, mert de most a Gyokó se úgy néz ki, mintha nagyon beteg lenne, ott van még Nadal is, ott van még Federer. Hát összejött a nagy négyes döntő, elődöntő pénteken. Ami azt jelenti, hogy Murray Nadal és Djoko Federer. Uh-huh. Pénteken. Ha mindenki hozza addig a meccsét. Azért az nagyon szép lenne. Olyan nem volt. Legalábbis Wimbledonban nem volt olyan, hogy a négy nagy játssza az elődöntőt. Arra minden esély megvan. Én továbbra is Federert mondom, de azért most nekem a Nadal is nagyon jónak tűnik. De most megtenni egy végső győztes. De én most azt mondom, hogy Nadal és Federer közölt kerül ki. Tehát szerintem a Djoko még nincs ott, hogy Grand Slamet nyerjen, a Murray meg addig rá fog fáradni, meg sérülés, meg fej, meg nem tudom. Tehát szerintem Roger és Nadal között dől el. A Rogeren látta ezt a nagy rápienést? Jó játszik, igen. Úgyhogy ez lesz. Na, majd meglátjuk, fogadunk arra is a végére. Igen, Szándon voltatok? Nem. Szándokán? Nem, de szerintem miért aki elindult Szándokán? A Balatonra, az nagyon, nagyon megvan. Volt megint mi volt pénteken, meg szombaton. Valami hatalmas baleset szombaton. Hát szombaton én úgy kezdtem, én 9-kor indultam el otthonról, és akkor már Budapestről, tehát én Velencéről mentem, Budapestről állt a sor, mert a 30-valahányos kilométernél 4 baleset egymás után. Tehát aki Budapesten elindult, az Budapesten is maradt 1-3 órán keresztül. Még én leértem 9:30-11-kor Zánkán voltam, ott még egy órát álltam, mert a felső úton nem lehetett közlekedni az északi parton. Volt, aki 4 órán keresztül jött a Balcsira, miután elért Siófokra, és nem oda ment, akkor azt mondta, hogy köszönöm szépen, és azt ez egy picit megtartóz a jó kedvet. Hú, gyerekek. Ugye el kell indulni hajnalba. Hajnal vagy péntek este. Tehát nincs más. Ez a szombat délelőtt, ez felejtő. Nem jutsz le. Én is olvastam. Ezért nem szeretem. Ugyanez volt, ugye mentek a Balaton átúszásra az emberek, akkor is nem tudsz mit csinálni. Tehát szombat estére már nem tudtál szállást szerezni, mikor indulsz az átúszásra, nyilván elindulsz vasárnap hajnalban, állt az egész megint. Tehát akkor le is maradsz róla, akkor lemaradsz. Hát mi? Akkor nem, persze. Nem várnak. Picit később. Halló, szervező, halló. Hát ez önszorgalomban átúszod. Bejössz a 36-ra. És ott szépen csobban szedjed. Vagy hosszába leúszod, annyi, amennyi keresztben lenne a táv, és mondod, hogy te is leúsztad, csak hosszába. Van, aki meg tudja csinálni ezt. Nem az egészet, hanem 5,6-ot leúszol hosszába. Hát keresztben mindenki át tudja. Hát ez a megoldás. Már pedig olyan jó az a Balcsi, én úgy szeretem. Hát csak ez én úgy bánom, hogy a gyerekemnek ez kimarad. De érted, ilyen áron, hogy 4 órákat állsz, azért, hogy hétvégéz egyet. Nem, ez nem éri meg. Másnap jössz vissza, amikor ugyancsak állsz 4 órát. De most nem az volt, hogy most már 3 sávos lesz? Ez lenne a legfontosabb, hogy az M7-es 3 sávos legyen. Nem állnak neki? Vagy nem volt erős, hogy megnyertünk valami uniós támogatást, és Mészáros megépíti nekünk a 3. sávot? Nem ez volt? Adj uram, sok erőt Mészárosnak, hogy sokáig éljen, hogy 3 sávos legyen az M7-es. Nem volt ilyen? Volt szó, de hát azért azt a 100 kilométert megcsinálni, ha csak így Siófokban gondolkodsz, az se lesz egyszerű, tehát hogy az nem ripszik. Nem kell a 100-asig, mert 3 sávunk van Fehérvárig. Nincs. Visszafelé. Visszafele. Lefelé nincs. Ja, lefelé nincs. Két sáv van, Balaton felé, visszafelé már megvan, de lefelé még nincs. Tehát ott az 100 kilométer plusz 1 sáv. Na mindegy, hát minket ez a veszély nem fenyeget, hogy Balatonra kelljen menni. Pedig nagyon szeretem. Miért nem? Egy jó kitelepülés nem akarsz? Mert nem úgy értem, nincs lenyaraló, nincs lentelek. Én, ahogy reggel emelyek, este jövök, az nagyon nem. Úgy a barátok is másfelé mozognak. Tehát, hogy nekünk nincs olyan nagyon nagy kontaktunk Balatonra. Pedig én nagyon szeretem. Valaki hívjon már meg. Valaki adjon már egy tecót. Valaki adjon már egy kecót. Ugye pont most nézegettük, mert hogy a közelgő, vagy a nem olyan távoli jövőben, hogyha elmegyünk Szavira megint egy picit, ott Balaton környékén szeretnénk eltölteni egy pár éjszakát, és most nézegettük ezeket a kiadott családi házakat. Alapvetően nem hotelekben, mert hotelekben gondolkodunk, hanem családi házakban. És ami kiadók, és nyilván nem lakik ott a tulaj. Mert azért az nem olyan nagy baj, hogyha nincsen ott senki a háziak közül. És nézegettük, eleve minden, szinte mindenbe van telve, már 3 hétre előre, tehát hogy egy elképesztő. Egy néztük, hogy valahol megvan szabva, mondjuk, hogy 3 napot vehetsz ki csak minimálisan. És előfoglalási naptár, így nézem végig, ez a hét is tele, az a hét is tele, amaz a hét is tele, aztán egy szépen egy utána számolgattunk a dolognak, szóval egy kis 1 millió megvan belőle egy havonta, jó, ebből nyilván lejön az adó, meg fenntartási költséget, meg ilyesmi, de nem is rossz befektetés. Adó, kifizet adót. Oda mész. Ott, jó, legalábbis a honlapon fenn volt. Hát igen, de ez oda jön egy ember, zsebbe kifizeted, neki ezt eltűnik, és nem látod többet. Nagyjából ez van. Mi béreltünk házat. Nem rossz befektetés. Ekkor átteszed, jön a csávod, adja a kulcsot, zsebbe a lóvész, kész. Figyelj, nem rossz befektetés. Hát ha vízparti házat akarsz, akkor most kell lefoglalni 2018 nyarára. Szezon előtt. Igen. Tehát most már foglalják a házakat 2018-ra. Tehát brutálisan megy. Amit kinéztünk magunkra, semmi extra, tényleg. Július, augusztus, szeptember közepéig teljesen betelve az egész. És mondták, hogy esélytelen. És akkor 10 percre van a partát, hogy nem voltak ilyenek, hogy... Meg az nektek nem nagyon kell. Megnézem, a kis papucs volt, a kis úszógumival, a kis izével, felfújott a matraccal, és a kis pöttyös labdáddal, hogy mész le a Szabadsandra. Ülök a kérdőszer, nézeket egy 83-as képeslapot, amit én küldtem még anyámnak Fenyvesről. És ugyanúgy néz ki. Én is Fenyvesen nyaraltam. Te is Fenyvesen nyaraltál? Igen, aha. Kétszer is voltunk lent. És marha jól éreztük magunkat. Ja, alternatív megoldásokat nem ajánlottak, hogy beállhatsz a kertbe, hátul egy sátor. Ja. De jó is az egyébként, de szeretem a Balcsit. Na, azt mondja, hogy gyorsan nézzünk egy-két SMS-t. El sem hiszem, végre éjszakás után tudlak titeket hallgatni. Végre Freki Fehérváron is puszillak titeket, Johnny. Igen, hát... Az elindult már. Az elindult, ez meg. Bizony. Így van. M3-as Pest felé Polgártól dulva esőre 104 küldte nekünk. 104, az a 104? Csak ő lehet az. A régi 104? Igen. Aha. Újra felbukkant. Lehet, hogy végre vételkörzetbe került. Vagy lehet, esetűnt, csak nekem. Én vagyok már szerint is. Azt mondja, hogy... Visszalaktam fektelistából. Tényleg? Nehogy is. Mai tenisztipek, Bazi. Gyerekek, ezt a csúcson kell abbahagyni, most nem rontanék az átlagomon. Most olyan szépen menetelek, hogy én ma nem vagyok benne biztos. Mert ha 4 tippből 4 bejött, most lehet, hogy rápijenek. Azt mondja, hogy Feri, örülök, hogy váltottunk bár szót, a legközelebb, ha jössz haza, elviszlek egy körre, Gergő új kigyorsol. Voltál otthon? Nem. Akkor lehet, hogy Zamádiba találkozott veled, vagy Zánkán. Zánkán, aha. Ja igen, egy új kigyósi kollégával találkoztam a City-ben. Tegnap kapcsolgattam a tévét, kik voltak benne, a Kiki, Jani és Balázs műszörmelkasal a Kalandra Fal című műsorban. Puszi Dóri. Ez mi, ez a Gold? Hát, ez a Gold. Ezt konkrétan azok az én műsoraim. Vagy a mi műsoraim. Csak neked nyitottak egy csatort. Hát, kis túlzásra, mert még rajta van az Anikó meg a Mónika, de azon kívül Balázsos műsorokat ismételnek. Egy perc és ez Kód, Szép, Kalandra Farce vagyok. Tehát, hogy így... És Kolosi Péter még vezeti a Fókuszt. Igen, Hólom Ártával és Batiz Andrással. De nem, tényleg van egy-két más gyártású műsor, tényleg a Mónika meg az Anikó, de meg a Vágóval, amitől legyen ön is milliómos. de 70% azok az én műsoraim. Ne, félelmetek. Külön csatornám van, basszus, azért ez milyen menő. Jó, de milyen szép neve van, Gold. A RTL Gold. Gold. Igen. Hát, pedig az még bronzkor. Igen, nekem még van ilyen szabad apartmanom, Tihanyba várlak benneteket, ha akarod jönni. Na, csak tessz. Mondom. Déli part vagy északi? Melyiket keresed? Azt nem kérdezem, hogy kormány közelvét sem. Ha van néhány apartman, ott Tihanyba, akkor egyértelmű. Azt mondja, hogy jó reggelt, végre vagytok Balatonfehérváron, ez nagyon jó. Meg vagy hívva Balázs, Michael McNutt. Michael McNutt, igen. Na jól van, azt mondja, hogy Feri, azért ennyire ne sztárol túl a tippeket. Én úgy sztárolom, egy hogy egy... 1.63-as otcom, 1.63-ra jött ki. A tipmixen, a Csivics, Anderson. Én mondtam, hogy nem tudom kiszámolni, de az biztos vagyok benne, hogy ez a Müller, vagy Muller, vagy hogy hívják ezt a csávót, az 2-5 volt. Jó, de Zoli persze csak arcoskodik magától, nem nyerne a büdös életbe semmit. Egy 1.63-as otc egyébként azért ez nem annyira rossz, ha fölraksz egy 20-ast, és mit tudom én, nyersz 30-at, sőt kicsit többet. De Zolinak semmi nem jó, érted? De magától nyilván nem tudná ezt összeállítani, csak könnyű mindig a másikat fikázni. Ne egy sztárol túl 1.63, mi az 1.63, de ezt bárki össze tudja rakni. Hát ez sorra kell össze, akkor 1.63-at magadnak, nem? Savanyú a szörny. Könnyű így okosnak lenni, hogy 3-ból 3 bejön, aztán te meg még itt arcoskodsz. Na, én örültem volna az 1.63-nak. Ugye? Hát azért ez nem olyan rossz az érez. Nem olyan rossz az érez. Amikor Svédországra tettem az U19-esek. Nem voltak ügyesek a svéd 0-2-ről. Ki ellen vagy hogy? Itt a portugálok ellen. Igen? 0-2-ről. Hát ilyet is tudtak, nézel. Nem tudtak hozni egy döntetlen. Nyomorultak. Jó ócra mindent néz az ember, tudod. Eljön a vasos betegség. Na jól van, figyeljetek, mi volt még két végén, nem volt nagyon más, nem? Hát illetve ami volt, ez benne van az adásmenetben, úgyhogy arról akkor beszélünk. Jó, hát majd beszélünk még. Persze, azért vannak igazi csemmegék, nem kevés. Vannak, jó, igen. Oké, elmegyünk akkor egy picit hírezni és reklámozni. Jó, zenélünk is, Zsülci? Akkor hozd a hangszereket. Igen, hozd a gitárt. Most csak Magyarországon, vagy csak így Budapesten zenélünk, vagy mindenhol zenélünk? Ma én vagyok az ukulelés. Szóval ez benne egy kis zene is, ez a lényeg. Na, ezt akartam mondani. Te vagy ma az ukulelés? A fáját, hozz az ukulelédet. Szenülk egy kicsit, és akkor mindenki előbb ennek is. És nyomnánk egy kicsit. Fél hét van, pontosan ébredezzetek, jövünk nem sokára a hírek és a zene után. Good morning, yeah. Ez itt a reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:47 lesz 3 perc múlva. Jaj, gyerekek, várjatok! Na? Öltözködöm ilyenkor, mint ami űrhajós így. Papa. Elkezdek gombokat nyomogatni, füles venni, oxigénmaszkot. Négető, bekapcsol. Ajajajajaj. Na, azt mondja, hogy M3-as Pest felé 39-es kilométernél busz az árokban. Teljes utcára lesz, ez Peti küldte nekünk. Igen, többen elküldtétek, elég komoly a helyzet most sajnos. Igen, sokadik mentő kb. 6. 42 km környéken áll a forgalom, tűzoltó is, SOS, M3-as komoly baleset. 3 tűzoltó, 3 mentő, így a képek alapján, nagyon szépen köszönjük őket. Arról van ír, hogy milyen busz, vagy hogy kiket szállít, vagy hogy... Nincs. Semmit nem tudunk egyelőre? Egyelőre nem, de nagyon csúnyán átszakította a korlátot, ahogy látszik itt az Attila által küldött képeken, és benn van az árokban egy fehér busz, és mellette tényleg 3 mentőautó, 3 tűzoltó, egy sávon lehet mellettük haladni, már a bójázva. Azt a mindenségét neki. Nagyon kemény, igen. Reméljük, hogy nincs komoly baj. Minden esetre írjatok, a van friss, jó? Az biztos, hogy teljes útzár lesz az M3-ason. Az biztos. Na, köszönjük szépen. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. És akkor, ha már volt közlekedés Ferencen? Egy 34-38-at tudok ígérni, de van, ahol 39 is lesz. Szél és pici eső lehet itt-ott. Ennyi. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Chocolate Brown Premium Csokicső. Ha nem csak szolizni akarsz, hanem barnulni is. Mit lehet még megtámogatni egy műsoron belül? Gyerekek, mindent elad, annyira dübörög a rádió, bármint, ahogy a gazdaság. Tehát egyszerűen hasítunk. Envi mindenre nyitott. Igen. A Bali tenisztipjén nyertek, köszi. Hát erről beszéltünk a reggel, gyerekek. Nagyon szívesen örülök, hogy tudtok ezzel egy kis pénzt keresni magatoknak. Mit szóltok az MTV-s enni itt a riporterre? Szerintem még így is érthetőben beszélt Kósa Lajos. Na, szép napot, Topi. Témánk lesz mindenféleképpen. óránk lesz. Szerintem már lehet, hogy 7 óra után foglalkozunk majd emberünkkel. Ugye a bajai halászlé főző versenyre kapcsolták őt ki, és hát makonya részeg volt. De olyan szinten, hogy beszélni ne, nem tudom. Ne. Fegyelmezetten részeg volt. Fegyelmezetten próbálta összerakni a mondatokat. Így van. Picit meg volt lassulva, még nem ez a padlóba kapaszkodós kategória volt, hanem nagyon fegyelmezetten végigmondta, kicsit be volt lassulva. Hát a tekintetén látszott, hogy ott azért már vannak. De hősiesen küzdött. Nagyon hősiesen küzdött. Egy igazi profi. Meghallgatjuk, kielemezzük, és kampányolunk mellett, hogy ne bántsák. Hogy de tényleg, legalábbis szerintem. De hát mindenki elmondja a véleményt. Egyet csinált egy ilyet műsorot, én azt is megértem, valaki azt mondja, hogy nem. És ennek nincs helye, és igenis kontrollálja magát, és az idő után rúgjon be. Szóval ez is egy álláspont. De ne lőjük el előre, majd beszélünk róla, megmutatjuk. Persze. Megmutatjuk neked, hát, vagy nektek, hát valaki nem hallotta. 10 óra után dől el egyébként a sorsa. Szegi. Ma. Azt ígérték. Igen. Na, azt mondja, hogy szerintem undorító már ez a rohadt meleg, kérdezi Tom. Hát, ez mindig attól függ, mert ha például egy tóparton vagy szabadságon, akkor tök jó. Benne a munkahelyen nem annyira. Tehát azt adom, hogy mondjuk egy ilyen kazán öntő vagy fémmunkás munkahelyen nem esik jól. A 39 fok, de nyaralásra meg. Ja, abszolút. Igen. Beülsz a tóba. Jó lehet. Mi pont szombaton vízen voltunk, és egy olyan vihar kapott el minket, és én mérgelődtem, és én nem hiszem, hogy nincs egy hétvége úgy, hogy szombaton 8 órakor elkezd sütni a nap, és vasárnap este 8 óráig süt. Tisztelet a kivételnek, mondjuk az éjszaka. Vasárnap délután vihar volt nálunk, óriási esővel, nem tudom, nátok volt-e, és szombat délután is hatalmas vihar Pest fölött. Esővel, szakadó esővel belenyúltatok? Bele, volt. Nem hiszem el, hogy nincs egy hétvége, amikor végig jó idő van. Frissítő zápor, így hívják. Hát örülj neki. Egy kis gyors zápor. Vagy vízen nem annyira jó. Annyira nem jó, gyerekekkel voltunk, igen. Plusz az úszályok, plusz az a víjognak állandóan a fakabátok, érted? Mindenki ellenem van. Át akartam menni a Margitőn, és direkt megnéztem az úszályt, ez nincs ott, amit mondtál. Ez eltűnt. Milyen uszály? Mondtad, hogy valami daru van a... Nem, azt ti mondtátok. A daru. Mondtam, hogy nincs uszály. Daru. Én azt mondtam adásban is. De a daru kint van a parton. Hát esküszöm, nem láttam. Hol? Lebontott. A parlamentnél? Igen, az ugrótorony mögött van. Ez nem a parlamentnél van. A torony mögött van. Akkor is mondtam nektek, hogy erdőbe vagytok. Tehát ott van az ugrótorony, és kinn a parton mögötte. Tehát amikor tehát szemből mutat... Torony, Duna... Így van. És igen, és mögötte. Aha. Nem, Duna, torony mögötte. Van egy házsor, és a házsor és az ugrótorony között van a daru. Tehát amikor szemből mutatják majd az ugrókat, akkor majd ott lesz keresztbe, mint egy hatalmas T betű, egy sárga T. Még tanuljuk az úszó VB-k rendezését. Igen. Munkások, akik ugráltak. Óriási. De nem, hát kér. Óriási. Tesztelték. Hát fel kell avatni. Hát kipróbálták. Hát nem. Megnézték, nem. Hogy hogy lehet beugrani a műugrótoronyból, azt beugrottak segesek. Hát nehogy. Annyira jó voltak. Nem ők a legjobb fejek. Tényleg. Tök jó. Ez jó buli lesz. Hívádom az ilyeneket, tényleg. Józsika, ugorjál már egy hátas. Hát ez jó. Indián fes lett. Persze, menj. És már ugráltak is. Hagyd a köt a beton magától is, addig. Gyere föl már. Glottgatjában. Rendesen. Óriási. Óriási. Óriási arcok, igen. Szombat éjszaka jöttem haza valahonnan, valami buliból, vagy péntek éjszaka, és láttam, hogy már próbálnak, képzeljétek el, ment a rakparton a színpad. Menjünk innen. Hatalmas vízsugarat nyomtak, azt megvilágították fényekkel, tehát olyan volt már, mint az ajlan a nyitőnepség. Éjjel 3 órakor próbáltak a nagy színpadon, ami most még ki van kötve ott a Lánchídnál. Csőtörés volt, és kellett a fény a hollandernek a megkeresni. Az is lehet, hogy valaki rákölyök a pultra, valamelyik francia, vagy nem tudom. De olyan üres volt a város, hogy én még ilyet nem tapasztaltam. Szerintem mindenki a Szándom volt, és mindenki Balatonon. Hívtam egy taxit, taxival mentem haza, a Népfürdő utcánál ültem be, és utána az Erzsébet hídnál találkoztam az első szembejövő autóval. Olyan volt, mintha mi lettünk volna egyedül, kérdeztem is a sofőrt. Mi van itt? Behajtani a sofőrt. Kiürül a város hétvégére ilyen szinten. Tehát mindenki Balatonon, meg mindenki a Szándom. Még lehet, ez egy irányú utcába befelé, igen. Vagy kifelé, ez nem volt szerencsés. Vagy a beállítani tilos táblánál. Csak de... egy autóval találkoztunk szembe. Szerencsés. Egy villogó rendőrautóval, aki üvöltözött a taxisofőrnek, hogy mi van már. Megvan a világsztár, aki föllép. Hogyne? Meghát, Cee-Lo Green. Cee-Lo Green, a Crazy meg a Fuck You című. Igen. Azt fogja énekelni. A Fuck You és a Crazy című remegő szabad dal. A Crazy volt előbb, aztán megbátorodott. De ő ugye ez a crazy, az jó dal egyébként. Fátyú se rossz az egyébként. Csak megcsinált ezt a Niles Barkley. Lesz majd ott az úszavében megnyitva. Két számot fog egyébként énekelni, hát nyilván a két legnagyobb slágert kell ilyenkor. Nincs nagyon más. Nincs nagyon más neki. De hamar megtalálták. Meg ügyesek voltak. Gondolom, ment egy köri, minden szervezőirodának kiér rá jövő héten. De azért kemény dolguk volt. Tehát nem egy egyszerű, végül ötszörű remédiás, tehát nem lehet nagyon vitatkozni a dologgal, csak fura lesz majd, amikor ott, és akkor mindenki egyszerre. Fuck you. Ő csinálta ezt a Nars, vagy milyen Barclay-t, és akkor az a crazy. Igen. Ugye, azt ők csinálták. Igen, egyébként jó dolog voltak. Na, oké, akkor nézzük meg a hét első játékosát, hogy ki az. Mi történik játékunkkal? Mi van, hogy állunk? Hát kapaszkodnunk kell. Na miért? Kapaszkodnunk kell. Hát már nem annyira szoros az állás. Időskori demenciában szenvedek, már el is felejtettem, hogy mi történt. Elvesztettük a múlt hetet. Ez a lényeg, elvesztettük 11. És az úszályt családtam, de ezt te mondtad. Ja? Nem mondta semmi, hogy én nem is mondtam úszályt. Ajajajajaj. Szóval 11-11. Egálban vagyunk. Fia, ha most nem vigyázunk, akkor elhúznak. Nézem közben, amit itt adnak. Gyalulnunk kell, le kell gyalulnunk a játékosokat. Kedves hallgatók, nagyon szeretünk benneteket ezen a héten. Hát szóljunk az Annának, hogy gyerekek, idősek, nagyot hallók, süketek, soha nem játszók, nagyon izgulók. Hát valami ilyesmit találjunk. A gyerekeket mindig meg lehet törni hamar. Igen. Szünet van, hívjuk föl, legyen. Két hétig csak gyerekek játszanak, kicsit sem lenne feltűnő. Nekünk elég, ha négy szót ismer. Igen, nem fekete fér, talán. Azzal már egyébként egész jó. Nem, azzal már vered minket. Amikor talán már ki tudunk kapni. Na jó van, megnézzük akkor, hogy kivel játszunk, jó? Itt van már is játékos. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt. Szia. Jó reggelt. Na, az ennyire gyerek még nem vagyok. Sziasztok. Honnan hívtál minket már? Sopronból. A jó kis soproni freki. Hát ott nagyon átszólunk a határ másik oldalára és Ausztriába, nem? Bizony, dübörög a freki. Dübörög a freki, jól van. Sopron, nagyon szeretjük. Sopron, nekünk nagyon hiányzott. Jól éreztük magunkat mindig, amikor ott voltunk. Azért mondom. Kivel játszanál, Márk? Janival. Jaj, de jó. Hát ez kiváló választás. Kicsit felélegeztem, mert nem vagyok túlságosan játszó hangulatomban. Ma nem éreztem magamban a potenciált, és örülök, hogy amit választottad. Mehetünk? Mehetünk. Hát akkor minden más, Márkról és Janiról adásban. Jó, 3-2 együttes. Márk, írtad, hogy nagyon korán keltél ma. Miért? Szabin vagy? Pontosan. Szabin vagyok, éppen autót javítok. Autót? Szedem a kosdát. Sajátot? Hármas. Persze. Milyen hármas? Golf. Hármas golfod van? Pontosan, 1.9 TDI. De nagy vagy, milyen színű? Kék. Az autó kék? Igen. De jó vagy, Jani, de szeretlek ezért! Júj, de jó! Nagyon kellett! És utána rá az igen. Nagyon kellett. Már pedig jól indultál, jó. Mi történt? Hát ez a pszichoterror már az elején. Volt terror. És most még egészen könyvületesek voltam. Már itt feladá járkálok az udvaron, bakker. Hát igen, mi biztosításképpen jókorán visszahívjuk a játékosokat, hogy csücsüljenek itt a vonalban, aztán majd ugye Anna nem tudja, hogy mikor konferáljuk őket, legyenek itt. Nem hiszem el. Márk, hát akkor jó autó tisztítás, megjavítás neked. Ja, köszi. Ezzel telik a mai nap? Hát az egész hetem, múlt hetem. Jó sokáig javítod azt a hármas golfot. Sok az alvásszám? Mire szépen nehéz átvisni ezt a rohadt motorszámot. A blog mögött is kell lenni valahol a rohadt év. Hát már 20 éves autó, aztán már itt ott fotos. Lassan már oldtimer vagy. Ja. Jó van, Márk. Azért szolgál. Köszi. Hát, köszönöm a játékot. Ciao. Hello. Szia. Hát akkor azért ezt még egyszer ünnepeljük meg. Egy gyönyörű játék volt. De jó. A múlt héten küldött az egyik hallgatónk egy képet egy egyes golfról, ami még ki volt egy Roxis matrica. Tényleg? Ja, akkor ott a matricőrület, emlékeztek? Igen, igen. Az valami nyereményjáték volt, hogy felragasztod, beküldik, lefotózzák, akkor... Nagyon komoly volt, és mindenki matricázott, mindenki. Tehát akkor a Roxy, az őrületes siker volt. Közlekedés az M7-esen Budapest felé, erős a forgalom a Velencétó térségétől, mind a három sáv tele. Gondolom sokan jönnek most visszafelé. Egyébként még mindig is a sor mellett megyek az M3-oson, több mint 10 kilométeres az álló sor, Andorra szállító küldte nekünk. Tehát már most 10 kilométeres a sor, igen. Úgyhogy kerüljétek az M3-ast, jó? A 39-esnél van a busz az árokban, szegények. A 49-esig tart akkor a dugó, tehát a 49-es előtt le tudtok jönni, akkor meneküljetek, mert mindenki be fog ragadni. Na, elmegyünk egy picit hírezni, aztán jövünk vissza, 4 perc abban a hét. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után 11 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Itt vagyunk, és már is folytatjuk. Olyan vagyok már én is, mint a köztévé riport. Tényleg, hát. Nem. Egy ilyen pálfisoc. Hát, hogy volt valami az én támban is. Kezdek beállni, mint a gerej. Na, azt mondja, hogy... áll a körút a Lurditól a Gruppamáig, nem tudom, miért, de lépésbe haladunk, Csabika, köszi, hogy elküldted, de M7-esen Budapest felé erős a forgalom, a Velencei tó térségétől mind a három sáv tele, és M3-osnak vége 60-i Molkútnál beállt minden, még a leálló is, ez 104 küldte nekünk. Igen, hát azt mondtuk, hogy ott komoly baleset van, több kilométeres a kocsisor, és műszaki mentés is lesz, mentők, tűzoltók mentek, úgyhogy vigyázzon mindenki. Pest felé a 39-es kilométernél történt a baleset, de állítólag már 10 kilométeres a sor. Aztán azt nézem, hogy hétvégén kb. 4300 ember volt az MTK stadionban. De szép szám. Persze nem a gurulós foci miatt, az amerikai foci döntőjét játszották. Na. Hát a szép szám. Az nagyon szép. Hát ennyien nincsenek egy NB1-es fordulóval az MTK meccsen. Amerikai foci döntő. Aha. És oda kell is az egyiket a kapu mögé, az a szép betonfal, amiről visszapattan. Hát egy picit magasabbra rúgják a labdát. Igen. Tehát ez gyönyörű, a 4300 a szám. Az nagyon szép. Csak mondom, hogy körülbelül ennyien voltak például legutóbb, ugye a Vasas Bejtáj Jeruzsálemen. Amin olyan sok pénz ment el. Amin elment egy halompénz, mert megtetted azt is. Egyébként igen. Mert én még mindig hiszek a magyar fociban. Hát... nem vagytok sokan. Jó, hát most ért. Hát nagyon bátor vagy egyébként, igen. Jó, de te mondjuk nem játszol nagy pénzekbe. Nem, tehát... hát akkor is. Akkor is. Nem hittem még. Vasas szívben meg minden. Mikor növök már fel? Soha. Nem, meg kell figyelni. Ha úgy érzed, akkor meg kell tenni. Mindjárt visszajövök, csak az SMS falam eltűnt, azért álltam így le egy kicsit. Na, M1 köztévé riporter át. Biztos sokan láttátok, de azért beszéljünk róla egy kicsit. Hibás, nem hibás, mit csináljanak vele, mit ne csináljanak vele. Bajai halász léfőző fesztivál, ugye innen indulunk. Ott józannak maradni. Hát az nem is megy oda az az ember, aki érted, nem akar inni. Hát most nem. Szenzációs a fesztiválra mész. Na de várj, mondjuk-e, mi történt, ugye? Na. Tudósított róla a közszolgálati televízió, elkezdődött a Bajai Hajlászléfőző Fesztivál. És hát kapcsolták az egyik száguldó riportert, hogy mondja el, hogy mégis mit tapasztalott. Ugye ezek a legnehezebb kérdések, amikor téged kikapcsolnak a stúdióba, és akkor milyen a hangulat, hogy vagytok arra felé? Na. És jó, akkor erre nagyjából azt mondasz, amit akarsz. Na de jött emberünk. Így van. És már nem száguldott annyira, mint amennyire korábban száguldott. És nyilván nem száguldott annyira. Picit kimértebb volt. Mert hogy ezt tudta előadni. Hát hallgassuk meg, hogy mit csinál. Sághírű halászléfőző fesztivál. Kapcsolunk is a helyszínre. Ott van tudósítónk Bence Péter. Szervusz Péter, mi a menetrend? Eddig minden szépen rendben zajlik, hát kapcsoljuk a kollégánkat, Bence Pétert. Mi a menetrend? Valljuk be őszintén, eddig semmi érdekes nem történt. Mi a menetrend? Köszöntöm kedves nézőket! Már meg vagyunk. Hát azt gondolom, hogy ha nem nézel meg többet a bejátszásról, már tudod, hogy nagy a baj. De... igen. Már valaki megnyomta a piros lámpát. Te már tudod, hogy nagy a baj. Köszöntöm kedves nézőket! Az biztos, hogy minden rekordot meg fog dönteni az eddigi halászléfőző verseny. Ugyanis több mint 20 000 álltak sorba azért, hogy főzhessenek, de nagyon sok helyi ilyen... Na most mondom közben, hogy nem a kamerában néz. Tehát fókuszálás. látási problémák vannak, folyamatosan néz balra jobbra, nagyon nehezen tartja a szemkontaktust, de becsületére legyen szólva, rettenetesen dolgozik azon, hogy ez egy jól sikerült bejelentkezés. Szerintem kőprofi, tehát egy igazi harcos. Igen. Megvannak a leszúrt pontok, tehát adatokat szó, ugye, 20 000 ember, x-edik bajai halászléfőzőfe, tehát minden megvan, és ő ezekbe kapaszkodik nagyon, ha figyel. Nagyon fogja, nagyon próbálja fogni. Picit a halászfőző, vagy a halászléfőző kifejezés. Sok helyen jelentkezett azért, hogy bemutathassa a főző tudományát, itt is áll mellette egy helyi csoport. Köszöntöm a kedves nézőket, újra köszöntelek titeket. Hányan vagytok? És mi volt a koncepciótok? Kérem szépen, sokan vagyunk, de nem elegen. Miért nem tévé a kompatibilis mondat? Itt azt gondolod, hogy valamiféle kampánybeszéd lesz, de utána helyre teszi. Ahogy itt láthatod, egy ilyen 10-12-en, egy tucaton állunk itt a Bajai Halászléfőző Fesztiválon. Ez a fesztivál körülbelül már 10 éve itt a helyi népszopássá vált. Igen, hát egy picit szóval folyamatos utalgatások egyébként. A srácszer rossz, mert ugye azt mondja, helyi népszopás. És pont annak a riporter csajnak, vagy műsorvezető, Boglárkának volt egy ilyen elszólás a pár hónappal ezelőtt szegénynek, ő arról nem tehet, ugye? Hát igen. A népszokás helyett ő népszopást mondott élő adásban, és hát próbálta magát gyorsan kijavítani. Mint ahogy egyébként a szoros küzdelem helyett szaros küzdelem kifejezésről sem tehet egyébként, ami szintén az ő nevéhez fűződik. Ó, az is volt, arra nem emlékeztem. Az osztrák elnök választás kapcsán tudta ezt mondani, hogy szaros küzdelem zajlik jelenleg. Így értékel, de így látta. De az megvan, hogy a srác profibban tolja most ebben a pillanatban, mint Bence Péter. Ebben ő jobb, és ő kis utalgatásokkal folyamatosan. Igen. Na, mutatom tovább. Tudom mondani, népszokássá vált, örvendünk titeket. Bence Péter megpróbálja visszaszerítni. 22 éve rendezték meg először a fesztivált. Ez azért fontos kihangsúlyozni, mert hogy az idők során folyamatosan egyre többen jelentkeztek a főzésre, ami egyébként nem egy verseny, ezt nagyon fontos elmondani, hanem inkább egy ilyen baráti. Itt már visszaadták a stúdiót, de a műsorvezető nem tudja, hogy adásban is mutogat magára, hogy most mit csinálják, vegye, beszéljen. Igen, tehát itt már visszaadták a stúdiót. Hanem inkább egy ilyen barátilag kigondolt, jó hangulatú főzés. Beszélgetünk horvátokkal. Nekem ez a legjobb. Őrület és a lekeverés, hát a szenzációs, figyelj. Beszélgetnek a szerbekkel, sőt. Egymást érik a fesz... Szerintem neki majd, vedd vissza, ne keverd le! Kész vagy, add a műsorvezetőt! Tehát ott olyan káosz lehetett a vezérlőben, amikor... Gondolod, és ennek a stádiumja, hogy leesett, gyerekek, föl kellett a rendező. Gyerekek, biztos, része? Nem, ez napszúrás, ne aggódjatok. Gyerekek, be van rúgva, vedd el, ne vedd el, hát hímőben van, ne vedd el. Gyerekek, ez be van. Hát, mit nézd már oda, ha makkonya részek, bedd már el. Boglárka készül, visszaadunk. Boglárka kiment a sminkbe közben. Nem beteg, nem gyógyszert szed, nem. Napszúrás, akkor részek. Atya úristen. És Boglárka pedig mutogat magára. Én jövök. Én ennek a feléért is megrovást kaptam. Hátul egy ember piros pólóban, hasi-pacsi pólóban, kilóg a hasa. Tehát az egész annyira jó, annyira szenzációsan jó ez a közvetítés, hogy egyszerűen imádom. És ők már az első mondatnál tudták. Ahogy Péter megszólalt, és belekezdett a kis mondókájába, ők már abban a pillanatban érezték, hallották, tudták, hogy ebből már csak valami jó móka sülhet ki, hogy ennyire elkezdtek a röhögvégezt. Na most ilyenkor hogy van? Behívják a stúdióba, utána azonnal szondáztat. Tehát hogy járnak utána, hogy ivott-e? Ugye ma döntenek állítólag arról, hogy mi legyen a köztévé riporterével. Én azt mondanám, hogy végre valami vicces és jó dolog történik a köztévén. Ne bántsák, ne rúgják ki, ne fokozzák le, és hagyják őt dolgozni, és még több bejelentkezést kérünk különböző fesztiváloktól tőle. Tehát ne bántsák, legalábbis én emellett kardoskodom. Nem tudom, hogy csinálhat-e ilyet riporter, vagy nem, de hát most megütötte, megkínálták, egy pálinka, még egy pálinka, gyere egyet még, nem vagy ember, hanem iszol. Hát tudjuk, mi azért volt az, hogy a halászlében, érted? Lehet, hogy tészta is. Megfeküdt a gyomrát. Ez a bajai, ez a tésztás, ez az alaplé nélküli, nem? Tésztás, igen. Ez a tésztás. A gyufa tésztás. Én nagyon szerettem. Hát nem kicsi tudom. Az. Figyelj, ha ott a helyszínen nem szondáztatták meg, akkor igazából nem lehet rajta a fogást találni. Tehát, hogyha ott abban a pillanatban nem ment oda, valaki is fújatta meg vele, akkor ne, akkor nincs miért. Van itt egy másfélperces bejelentkezés, amit azért visszanézhetnek el a főnök. Ki bizonyítja be? Hát senki. Hát megszérültem, meleg volt. Csúszott a hang vissza a fülembe. De most egy ilyen karót nyelt, egy ilyen kicsit modoros, ilyen rosszul beszélő, illetve rosszul beszélő. Beszél, csak... Nem rá gondolok, hanem sokkal izgalmasabb volt, nem? Tehát igen, itt vagyunk, elmond ilyen 626 adatot, hányan vettek részt, hány bogrács készül, hány kiló hal, hány kiló tészta. Igen, már érted, már a beszédében benne volt a hangulat. Nem is kellett mondani semmit. Kicsit, tőle. Kicsit megjött a kedvem ott lenni a Bajai Halászléfőző Fesztiválon. Tehát ezek után azt gondolom, hogy ott a helyem, ha így le tudnak itatni egy riportert, ezek csak szerető emberek lehetnek. Egyébként csak gondolok más, de hát ott aztán a vendégszeretet, a híres bajai vendégszeretet, hát ott a helye. Nem? Mindenkinek. Az lehetett, hogy mondjuk egy órával bejelentkezés előtt, hogy Péter, gyere, ígyunk be meg egy pár leszet, van még egy. Na jó, egyet bevelünk. Nem, szerintem nem úgy volt. Szerintem azt nem, élőbe vagyok mindjárt. Gyere már, gyere. Nem, gyerekek, élőbe vagyok, lerakom mikrofont, mert gyere már, ne legyen csak egy. És 2 perccel pont a bejelentkezés előtt út rávették egy duplára. Oda ment. Gyorsan könyvmögébe vágta, addigra, mire ezt bever, úgyis túl leszek, csak meleg volt, égyomara volt, és hamar bevert. Szerintem ennyi. Ez lehet. Oda ment hozzá, oda ment az egy ilyen 130 kilós helyi halászléfőző mester, és kompereket, hogy ahol jött egy kisfiú, MT-ben, hú, van elég bajod, ne igyál! Közszolgálat, ne igyál gyorsan, felejtsd, amit el kell. Minden, na, azért megkínálom. Csak jobb lehet, közszolgálat, csak jobb lehet, gyere, igyál valamit. Istenem, na, gyere, felejts. Hello, Anita, jó reggel, csáó. Jó reggelt, sziasztok. Hát lehet, hogy most én fogom elrontani a hangulatot. Ebben nem biztos voltam. De szerintem így egy felelős riporter nem állhat ki kamera elé. De ő Bence, nem egy felelős riporter. Oké, hogy Bence. Az egyik dolog az, ami eszembe jutott, hogy valószínűleg szerződést is szegett a srác, mert legalábbis a mi szerződésünkben benne van egy olyan kitétel, hogy ittas állapotban és egyéb bódult állapotban nem lehet bejönni a munkahelyre. Hát ha felméred, amilyenekben is van ilyen? Amilyen, mert akkor aha. Már nem kéne bejárjunk. Hát ez legyen a ti dolgotok, meg a ti gondotok. Én nem szólok, neked ha ti nem szóltok. Ilyened. Hát lehet, hogy a mostaniban is, de korábban volt ilyen. Nem mintha lett volna a múltamban olyan, ami erre utal. Na de ki bizonyítja be? Tehát honnan tudod, hogy tényleg ívott? Mi van azt, hogy gyógyszereztem? Mi van azt, hogy megvágott a nap? Mi van, ha azt mondja? Tehát, nem, tehát ha ott nem hívták be szondázni. Most miért magyázom? Megbudjant a szűrtalma. Hát de biztos volt ott még valaki rajta kívül, aki azért ezt fel tudta mérni, vagy most valami. Most mindenköpöd döntés. A kollégád? Azt, nem. Ha te nem. Vagy az operatőr, akkor benyom, fölnyomod, hogy igen, a Péter tök részeg volt. Jól volt, vagy nagyon rutinos volt. A másik dolog pedig, hogy oké, valóban szenzációs volt a bejelentkezés, de akkor csinálja meg józanon. Ha józanon meg tudja csinálni, akkor azt mondom, hogy egy zseniális riporter. De ha csak részegen képes arra, és vagy menjünk tovább. Oké, most itt elmulattunk rajta, hogy egy srác részegen kiáll a köztévében. Nagyon jó. Végre valami jó történik a köztévében. Igen, végre. Okay. És végre beszélnek úgy a köztévéről, hogy vicces, jó szórakoztató. Engem egyébként nem érdekelt volna a riport, megmondom őszintén. Igen, csak mellette 419 000 megtekintés. Többen nézték, mint a köztévét az elmúlt egy évben összesen. Igen, tehát, hogy lehet, komolyan hogy... mondom, hálát kéne, hogy adjon a köztévé ennek a riporternek. Ez nem a G20-ról tudom, ez a fiú. Egyetértek, de álljon ki úgy, hogy utána ne kelljen szégyelnie magát, vagy az anyjának ne kelljen szégyelnie a saját gyerekét. De várj. Tehát, hogy itt ebben a pillanatban valakinek persze, lehet, hogy kellett volna menni, és azt mondani neki, hogy Péter, nem vagy már olyan állapotban, hogy de mi van, hogyha ezt statívról forgattak, és az egész forgatócsoport már rendben volt egyébként. Szerinted így menni fog? Persze, tehát ő az opció, arra gondolsz, hogy ő saját meg opció, lerakta a statívra. Igen, lehet, hogy mindenki egyébként hát, meg volt. Senkel benne valaki, igen. Igen. Vagy csak neki támaszkodva. Engem nem győztetek meg. Nem tudtának ezzel meggyőzni? Viccesnek, pedig te lennél a legviccesebb, amikor részegen odaállnál és nyilatkoznál. Én nem tudok részegen nyilatkozni. Amikor nem, ez nem fog. De mondjuk azt, hogy részeg. Mondjuk azt, hogy erősen részegnek tűnt. Tehát egyelőre az ártatlanság vélelme az mindenki megint erősen ittasnak tűnt. De ki tudja? Használjuk a véleményes kifejezést. Mi van, ha tészta érzéke? Hát, most, vagy glutén érzéke? Mi van a glutén érzéke? Nagyon elnézőek vagytok a srácok, de ha most kiemeljük ebből, és mondjuk egy más foglalkozást űző ember, húzzuk ezt rá, akkor is ilyen elnézőek vagytok? Jó, egy szinkron tolmács egy szinkron tolmács egy EU-s találkozó ne legyen részek, mert azért ott elfordítod. Vagy a kis, na de aki volán mögé, aki volán mögé. Bele, na de egy Bajai Halászlé Főző Fesztivál annyira belefér, hogy kicsit megalakult. Láttál már Józan Böllé? Erről szól az egész fesztivál. Persze, érezze jól magát, legyen fesztivál hangulat, de ne lássam rajta azt, hogy ő részek, keresztbe áll a szeme, összeakad a nyelve, és félig nem lehet érteni, amit mond. Kicsit ha megcsinálja lehet... Józanon, akkor azt mondom, hogy zseni a pasi. Ha én látok egy karótnyájt riportert, azt mondja, jó, szokásos. Nekem kicsit tegnap megjött a kedv, szopásos. Ez egy ilyen sima nép szopásos dolog. Nekem kicsit tegnap megjött a kedvem Bajára menni. Nem azt mondom, hogy karótnyájt legyen, legyen laza, legyen ilyen jó fej, de ezt érje el úgy, hogy szín Józan, és úgy áll oda a kamera elé, ahogy az elvárható. Szerintem az MTV-vel legyen állás. Csinálni. Tök szerethető. Mostanában kevés ott a szerethető ember. Igen. Sorozatot kevés neki ott a minden fesztiválon legyen ott a Péter. Azt nem akarom rátonni a dolgot, de mi van, hogyha a Boglárka bosszújára bosszok? Hallottátok, mit mondott? Azt mondta, szokás szopás. Már megint ezzel jönne. Pedig az tényleg csak egy nyelvbotláson. Most miért kell állnod? Nagyon keverjetek le. Azonnal utazó riportert csinálnék belőle, minden fesztiválra kiküldeném, mindig várnám a bejelentkezéseit, azonnal felbrandingelném a csávót, és egy ilyen hihetetlenül utazó arc lenne, aki megy a fesztiválozó, szigetről jelentkezik, innen jelentkezik, Hungaroring, minden honnan jelentkezik. Kocsonia Miskolc. Persze. Tök jó. Max. És ugye kérdés, ugye ide egy hallgató, jó, hogy te a munkahelyedre nem mehetsz be ittasan. Ő nem ment be a munkahelyére. Nem, hát. Hát ő nem ment be a munkahelyére. De neki hát az a munkahelye, de hogy is. A Bajai Halászlé Főző Fesztivál lenne a munkahelye. Hát amikor benne van az is a szerződésben, most áruljunk el kulisszatitkokat. Pontosan, hogy megszabja a munkáltató, hogy te hol végezd a munkádat. Ugye, amikor ti kitelepültök. Akkor ti is a munkahelyeteken vagytok, nem szórakozni, mert elvileg. De ha ti nem szóltok, én sem mondom senkinek, igen, hogy miért mentek oda. De egyébként Boglárka karlegyintés, ez zseniális. Visszaadják ki, lőbe. Igen. Mutogat, de, hogy most ne keverd le, vedd ki ne engem, adj be valami legyen. Tehát ő ilyen 1-20 körül néz meg, a szendációs, ahogy ő integet. Koncepciótok. És kérem szépen, sokan vagyunk, de nem elegen. Fesztiválon körülbelül mély népszok. Mondani, örvendünk titeket. Megpróbálja visszavenni a mikrofont. Egyébként 22 éve rendezték meg először a fesztivált, tehát azért fontos kihangsúlyozni, mert hogy az idők során folyamatosan egyre többen jelentkeztek a főzésre, ami egyébként nem egy verseny, ezt nagyon fontos elmondani, hanem inkább barátilag kigondolt jó hangulatú főzés. Barátilag kigondolt jó hangulatú főzés. Hát milyen szép. Gyönyörű. Komolyan mondom, azért részegen, ilyen tisztességesen helytálli gyerekek, akkor volt már sató részeg, azt ugye nem mindig fűzöd úgy a mondatokat. Ráadásul élőadásban az M1-re. Így van. 36 ezer néző előtt. Azért az nem egy egyszerű. Nem egy egyszerű feladat. Barátunk egyébként. Igen, akkor pont. Akkor még. Mert azóta a sír volt. Azóta ez már csúcsokat dől. És mi van akkor, hogyha nekem nincs igazam abban, amit az előbb mondta Boglárkával kapcsolatban, hogy ő kevertette le? Mi van, hogyha amikor mutogatod magára, pont azt mondta, hogy együtt jártam vele főiskolára. Én nem fogom kicsinálni a Péter. Én nem fogom lekeverni. De mi van, ha ez az egész egy ilyen médiahack tényleg, és az M1 találta ki, nem gyanús nektek, hogy ott van egy részegriporter, nem tudjuk a részeg volt a stúdióban, Boglárka. Boglárka mondta tavaly a népszokást. Találkoznak egy interjú alanyjal, aki erre ráköt, hogy népszopás, népszok. Nincs ez nagyon kitalálva. Ha? Nem nagyon, nagyon összeáll, pont az a műsorvezető kapcsolja őket élőben, pont van ott egy olyan srác. Figyelj! Hát itt azért lehet, hogy itt, érted, az M1-ben új vezetőség, mi azt mondja, hogy vegyük vissza a fiatalokat. Ez dolgot. A jó út arra, hogy visszaszerezzék a fiatalokat. De most minden összeállt ebben a riportban. Két dolgot feltételezel most az MTVA-ról. Tudatosságot és szellemességet. Ez is igaz. És azért azt tudjuk, hogy mindkettő hiányában van. Most mondta el, hogy új vezetőség van. Ha ott egyfajta új vezetőség van. Te mit csinálnál? Te vagy a főnöke, Anita. Hát nagyon komolyan elbeszélgetnék vele. Azt mondja, nem voltam részeg. Nem volt részeg. Leesett a vércukrom, meleg volt. Persze, én is sajnálom, hát hogyne. Anzsika. A szívem szakad, mert anya vagyok, egy fiút nem lehet így kirúgni. Nem tudom, én nem szeretném most vállalni ezt a felelősséget. Túl szigorúsnak se akarok tűnni. Lehet, hogy egy időre levenném a képernyőről, nem engedném, hogy adásba kerüljön, csak ilyen háttérmunkával. Most jobb műföl. Írják, hogy a Kósa Józanul se beszél ilyen jól. Hát azt meg az ő főnökével kell tisztáznia. Hát ilyen értelmes összetett mondatokban a Kósát nem hallottuk évek óta, nem? Hát, ahhoz képest ez a riporter, szágú riporter. És ma dől el. Ma dől el 10 után. De mi a műsorban hirdetik ki a sorsát? Igen. Hát tök jó. Mondom, hogy itt promóció van, hát ráfűzték a ma reggeli műsort arra, hogy ma élőben elmondják, mi lesz a riporterre. Akkor viszont nem fogják kirúgni. 10 év alatt nem húzott olyat az MTV-vel, mint az elmúlt egy nap. Micsoda, micsoda kitalált dolog. Remélem nem a Levi lesz a műsorvezető, mert akkor nem lesz vicces. Miért ma egy műsorban jelentik be? Igen. Igen, igen. 10 után. De szerintem remélem fölhívják a riportert. Hát nem erre, hát egyébként is van egy élő műsor. Ja, Balcsis műsor. És abban jelentik. És ott megszólaltatják, vagy fölhívják? Hát tök jó lenne. Tök jó lenne rácsörögni ennek szegény otthon űzokok, hogy ő mit csinált, és fölhívnák, és bekevernek, és megint részek lenne. Vagy még nem ment haza a fesztivál. Megint neki a szájpecke, vegyétek le róla a gyors kötözőt, gyengetítetek a sötét szobából. Jó, nyilatkozzak. Hogy hívják a riporterünket? Ki Péter. Valahol egy pavon fekszem. Nem hiszem el. Baj, mindig. Kicsepészed benne. Valács léfőző bogrács van a fejem. Főnök még mindig volt benne. Be vagyok állva. Kirúgtatok. Nem, meg kell tartani, csak CD-rányosan kell kiküldeni majd. Abszolút. Bence Péter vagyok a Szent Jobb körmenetről. ahol nem szívhat be. Persze. Egyértelmű, hogy nem szabad bántani. Tehát mi abszolút mellette vagyunk, és támogatjuk, hogy ne bántsák, és amnestiát, és mindent mentség fel, és hagyják őt dolgozni. Ilyen bejelentkezés előtt, mikor élőben kapcsolnak valakit, nem beszél valaki a szerkesztők közül a bejelentkező ember? Nem, hát ott van egy szerkesztő, akkor az szól, hogy figyelj, fél perc, egy perc, öt perc, jövünk, beállítod, mész. Lehet, hogy nem is akart egyébként adásba kerülni. Nagyon kicsit vagyok, Péter, hogy kapcsolok. Tényleg lehet, hogy ő szólt, igen. Ki velem. Na jó, már elmegyünk egy picit hírezni, aztán jövünk, hiszen mindjárt 7:30 pontosan, egy percem. Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora, a Rádió 1-en. 3:40 pontosan, itt Pesten volt egy kis technikai hibánk, azért nem mentek le a hírek. Amit hallottatok, az a zene, azért az nem egy Rádió 1 kompatibilis zene volt. Az csak egy ilyen kis mélyaltatást elősegítő kis zenécske, de az nem volt tudatos. Tehát annak ott a helyett ott annak a na hát már én is köztévésen. Na, mi van veled? Szabadságot Bence Péternek. Szabadságot Bence Péternek és Sebestyén Balázsnak. Volt egy kis technikai érzitek, halljátok. Szóval azt akarom mondani, hogy volt egy kis technikai zűrünk. Nem volt ez olyan rossz ez a zene. Szerintem a Péternek tetszett volna a fesztiválok. Jó, de neki minden tetszett volna. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Kazi írja, hogy lehessen rá szavazni, és írjátok meg, hogy mi legyen. 1792 maradj felkiáltással, Kazi küldött nekünk SMS-t, hogy ne rúgják ki. Ugye a köztévé riporteréről beszélgettünk, aki ugye hát a Bajai Hőfő halászléfőző fesztiválon bejelentkezett meglehetősen, hogy is mondjam. Hát erősen ittas állapotban van, legalábbis úgy tűnt, de nem tudjuk, lehet, hogy tényleg csak napérzékeny. A gyógyszer. Vagy ki tudja, igen, gluténérzékeny. Emlékeztek arra, amikor Lederer Ákos közvetítette a hoki meccset, amikor bunyóztak, ki akarták utána rúgni, pedig szenzációs volt. Igen. Tomcsika küldte nekünk. Picit túlvezérelt volt. Az fent van még a neten? Szerintem fent. Fent van? Keresd már elég Zsülci, hogy Lederer Ákos hoki közvetítés. Hát a szenzációs volt. Nem ittas volt, a lelkes. Igen, nagyon lelkes. Meg nem mondom, ki játszott kivel, de hát valószínűleg magyar vonatkozása volt a dolognak, és hát Ákos annyira beleélte magát, hogy egy bunyó alakult ki ugye a jégem, és Ákos kilépett a sportkommentátori szerepből, és átment teljesen civilbe, úgyhogy adjál neki, rúgja a szét. Fanatikus szurkoló lett. Így van. Mi itt csak a kispadot hallottuk volna. Ott van Orbán Attila bunya Léder Ákos kommentálása. Ez a szenzációs a történet. Ugye ő is, hát te elragadtatja magát, na. Most mi lett annak a vége? Kirúgta? Teszi tovább a korongot, a második harmad, 8. percében járunk, amikor felfejlődik a fehérvári támadás. Ám a Jugyanai attól, mint hogyha Albüssé nem annyira a védekezéssel, hanem inkább Orbánnal lenne elfoglalva. És Orbit nem kell félteni, ledobja a kesztyűt. Büssé úgy látszik erre várt, és egy nagyon most komoly atta alakul ki kettejük között. Orbi elmondta, hogy ő csak nagyot tud ütni, de ezek szerint nagyon jól állja a sarat Büssé, aki valószínűleg egy kanadai verekedő kiképző táborban vett részt. De Orbi most már azért uralja talán ezt az összecsapást, és a végén a földrövitel is az övé. Úgyhogy megnyeri ezt a csatát, és ezzel megtartja az Erste Bank Ice Hockey League bajnoki övét. Ez nem az. Magas, akkor ez nem az. Bunyót láthattunk. Ez nem az. Van egy olyan, amikor elkezd üvölteni, hogy ez az, adjál neki, és ne hagyd magad, és gyerünk, és vercét a fejét. Tehát, hogy... Magyar győzelem. Ez nem az, akkor ez nem jól találtuk meg, mert Orbán Attila bunyó, igen, sokkal erősebb volt, ott kikelve magából fejhangon ordít, hogy rúgcét a fejét. Egy 3 hónapos eltiltás lett belőle. Eltiltották, az lett a vége? Igen, tényleg? Igen, eltiltották ott a képernyőzéstől egy időre. Arra már nem is emlékeztem. Na jó, de nem rúgták meg ki. Meg 20, mi atyánk meg 20. Nem rúgták ki. Hát nagyon jó, minden megkeressük, majd nem fogjuk megtalálni. Én szerintem azt levették a netről, legalábbis én azt utána próbáltam megkeresni, de nekem nem sikerült. Még jó, hogy nem a Sandro jelentkezett be, írja egy hallgató. Ja, ha bajajak, jó fejek, akkor most lesz egy ilyen Bence Péter külön díj jövőre már. A legzavarosabb alapléjét. Hogy alapítanak egy külön díjat? Igen, Bence Péter külön díj. Valami alkohol tartalmú italt, igen, címkéznek így föl. A Nagy Gergő verekedése volt az, jó, köszönjük szépen, majd lehet, hogy megtaláljuk. Na, gyorsan egy pici közlekedés, azt mondja, az M5-ös autópályán Szeged felé a 92-es kilométernél kigyulladt egy kamion rakománya, a forgalmat a 91-es kilométernél a Kecskeméti déli csomópont kiterelik. Köszönjük szépen, és még mindig nagy a dugó az M3-ason, mert a 39-es kilométernél Pest felé hatalmas baleset van közé. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Na, mi van most ezzel az ostjával? Áldozunk, vagy nem áldozunk? Srácok, te áldozhatsz nyugodtan, mert tudomásom szerint nem vagy gluténérzékeny. De ha gluténérzékeny lennél, akkor bizony kockáztatnád a tisztított tüzet és a pokol összes lángjait. Na miért, mit mondott a Szent Egyház? Hát, a Szent Cég, vagy a Szent Atya? A Szent Cég szerint gluténmentes ostjával nem lehet áldozni. De mi a bajuk? Tehát amikor odamész, tisztátlan a Ferenc. A glutén? Nem, te vagy tisztátalan. Ja, az ostjáról nem tudok többet. Tehát a gluténes ostja jó, ostja, a mentes az nem. Az nem jó. De az hát nem azért jó. Ilyenkor magyarázatot kell adni, hogy miért nem fogadjuk el. Hogy nincsenek gluténmentes, tehát olyan gluténérzékeny hívek, akik nagyon-nagyon szeretnének áldozni, nagyon szeretnének megszabadulni a bűneiktől, nagyon szeretnének tisztán az Úr elé állni, aztán kiderül, hogy gluténérzékeny, és akkor mondják nekik, hogy nö. Na de várjál, arról van szó szerintem, hogy ugye a Vatikának az nem tetszik alapjávéve, hogy te ezt bárhonnan be tudod már szerezni. Mert a Vatikának ugyanis van egy saját boltja, ami az ostya biznisz, ahonnan neked elvileg meg kéne rendelned az ostját, ami nők azért világviszonylagban nem keveset keresnek. De te holmi gluténmentes ostjával akarod kiszúrni a hívők kikerekedett szemét. Nagy Isten, gémmódosított gabonából készült. Nagy Isten, te esetleg bevásároltál Tesco-s ostjából. Uh-huh. Azt a Vatikán nem nézi jó szemmel, mert ő nem tűri, hogy bárhonnan megvehető, internetről rendelhető kamu, fél kamu vagy netán gluténmentes ostjával. Nem szent ostja. A szent ostja helyett, amit a Vatikánból rendelhetsz meg, és ezt ők nem engedik. A jó Isten nem teremtem gluténmentes kaponát. Hát nyilván képzeld el, hogy egy kiló vagy tonna számra. Nagyon sok minden nem teremtett, ami na, azért van érted? Már. Mi van, te jó Isten nem teremtett biovieslit sem, meg biokolbászt. Itt mégis van. Igen, és mégis létrehoztuk. És akkor a Pride-ról még nem is beszél. Miért nem csinál? Miért nem csinál a Vatikán gluténmenteset? Mit? A Vatikán, akkor miért nem csinál gluténmenteset? Hát ha ők csinálják a rendeset, a gluténosat, akkor még egy gyárat fölépítenek, azt jönnek ki a gluténmentes. Neki csak elnézi a jó Isten. Hát de nem. Mégis csak a jobb kezei. Hát persze, csak beszélgetnek egymással. Mekkora biznisz, gondolj, hogy a Vatikán előállítja az ostját, hány kiló, hány tonna fogy el egy év alatt? Hát azért az nem kevés, ami ugye elmegy. Tehát itt nem arról van szó, hogy itt nem több országonként 3 kiló. Hát hány országban, hány kiló, hány tonnát rendelnek meg, ami ugye elvileg mind a Vatikánból kellene, hogy menjen, vagy a Vatikán egyik kihelyezett gyárából. Hát iszonyatos biznisz. Micsoda öldöklő harc lehet azért, hogy valaki az ostya biznisz. Na igen, ezt bekírták a közbeszerzést. Na de ha te aztán a Marika néni gluténmentes ostyáját teszed a hívők szájába, hát akkor a Vatikán ugye nagyon komoly pénztől esik el. És ezért fúrják. Na most azért megvan a kép egyébként a Szent Misén, ahogy Krisztus teste gluténos vagy mentes, Krisztus teste gluténos vagy mentes, gluténos vagy mentes. Te nem vagy véletlenül gluténérzékeny. A színed. Nem akarsz átverni, ugye? És akkor most mi lesz? Akkor én vagy nem áldozom, vagy akkor azt be kell nyelnem? Hát be. Mennyi glutén van egy ilyen ostjában? Na most őszintén, hát azt már csak kibírod. De nem a mennyiségeben a hangsúly, Feri. Mindegy, hogy mennyit. Én nem vagyok gluténérzékeny, nem tudom. Tehát kis glutén is veszélyes azért. Hát meg lehet, hogy nagyon komoly hívőről van szó, érted? Lehet, hogy naponta áldoz. Tehát napi egy. Ki tudja, hogy 24 órán belül milyen dolgok történnek vele. Igen. Azt írják, hogy nem lehet gluténmentes az osztja, muszáj valamennyi proteinnek legyen benne. Cukrot vagy gyümölcscukrot hozzáadni gyakorlatilag bűn, csak kiváló emberi kvalitású készítőktől lehet beszerezni, viszont az nem probléma, ha az osztja készítéshez használt liszt génmódosított búzából készül. Hát de komolyan mondom, hogy mire van ideje a Vatikánnak. Hát, valamivel el kell terelni. Hát akkor ezek szerint a génmódosítás ez nem probléma? De hát pont akkor a génmódosítás nem zavarja őket. De várja, hát akkor a teremtés menetébe avatkozol bele. Hát az Úristen nem, biztos nem állított elő génmódosítottak. Most lehet, hogy abban a gabonában, lehet, hogy én nem tudom, hogy milyen alapot szoktak egyébként használni, búza, kukorica vagy rossból készült ostyákat, de mi van, hogyha abban, érted, abban azt mondják, hogy még patkányigének is lehetnek abban a kukoricában. Na tessék, az jó, a glutén meg nem jó. Igen, egyébként kiadott patkány a Vatikán egy körlevelet, azt olvasom, a gluténérzékenyet sem hagyja az egyház az út szélén. Lehajol minden szegény ember ez ismerős ez a duma. Van, igen. Ők szálljanak át egy másik autóba. Ott vannak nektek a reformátusok. Őket nem mostjával, hanem kehelyből áldoztatják. Aha. Misebor. Tehát akkor így ebben a formában is ebből. Jó, megértem, egyébként valamivel el kell terelni a figyelmet arról a sok pedofil papról. Nem, tehát... tehát azt gondolom, hogy azért a vatikáni pihenőség... Ülesugrásokkal haladsz. Összeült, és azt mondták, hogy gyerekek, megint van nem tudom hány pedofil botrányunk, gyerekek nyomorodtak bele abban, hogy istentiszteletre jártak, hát valahogy próbáljuk meg elterelni a figyelmet. A glutén... Ez az, ezt kell most kiadni, ez majd eltereli a pedofil papjainkról a figyelmet. Gluténérzékenyek is osztját. Szabályozzuk az osztja bevitelt, hát ha egy kicsit jobb lesz. Szóval azért itt van itt is PR ügynökség, aki erősen dolgozik azon, hogy... Gluténérzékeny vagy kicsi fiam, büntetést érdemel. Hát... Egyébként igen. A fajsúlyát összehasonlítva, hát azért ugye nem egyenlő más ügyekkel. Igen, nem? Igen. Ugye, hogy azért... Szerintem ott is egyébként tudod, mi lehetett, hogy valószínűleg ez a nem tudom milyen vatikáni zsinat, ami dönt a szentszéknek, és vannak mit tudom, hetente, hétfőn, szerdán, pénteken 6-tól 10-ig egy ülése, és akkor mindenki okos dolgokat kell mondani. És most valahogy így kifulladtak egy kicsit nagy melegre való tekintettel, vagy mert kezdődött a bajai halászfülei főző fesztivál, és várták a tudósítást. Vagy valami, és várták a tudósítást, hogy valami, és akkor így valamit így kellett nekik hozni. És akkor kitaláltak egy ilyen nem annyira fontos, nem annyira fajsúlyos dolgot. És már gondolkoznak, hogy milyen érzékenység van még. Igen, mi lehet a következő? Csak nehogy aztán érted, Biogabit meglássuk ott Rómában, a Vatikán környékén egy kis gluténmentes ostyával állni a Szent Atya mellett. Biogabi felbukkan a gluténmentes ostya bizniszben a Vatikánban. Mert hát azért ott is többfajta kötődés van. Így valaki nagyon jó duma, ez nem Jézus teste, ez Norbi teste. Norbi. Norbi ár gluténmentes dolgokat egyébként, igen? Ezt nem is tudtam. Nem Jézus este, Norbi, igen, köszönjük szépen. Na jó, hát akkor azért a Vatikán is fontos ügyekkel foglalkozik, ez engem megnyugtat. Ez jó. Tehát ez jó. Vagy nem hagynak senkit. Nem hagynak senkit az út szélén, igen. Na jó, van, átküldtétek a Léderre Rákos linket, köszönjük szépen, azért ezt az ízkedvért megnézzük, hogy mit csinál egy elszánt riporter, amikor verik a magyart. Úgyhogy hát, ha valaki nem hallotta, azért ezt megmutatjuk, jó? 4 perc van, pontosan 8 óra, ha van friss híretek az M3-asról, küldjetek el már nekünk, hogy pályazár van-e még, vagy esetleg feloldották. Mi a helyzet a 39-es kilométernél történt balesettel kapcsolatban? Jó, küldjetek SMS-t, jövünk mindjárt. Lemennek a hírek, Zsül? Lesz? Minden oké? Okay? Uh-huh. Elvileg jövünk a hírek legyen után. Legyen hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. El Pasito. Hello, jó reggelt kívánok. El Pasito. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Több apró kis témánk van, annyi minden történt hétvégén, hogy így szemezgetünk a hétvége történéseiből. Ugye beszélgettünk arról a köztévés riporterről, Bence Péterről, akinek 10 óra után dől majd el a sorsa, vagy hát lehet, hogy már eldől, de akkor jelenik, mert mi kampányoltunk egy kicsit mellett, hogy milyen jó lenne, nem rúgnák ki, és lenne némi humorérzéke a köztévé vezetőségének. Hát ezt a videót már többen nézték, mint tényleg az elmúlt egy évben összesen őket, és hát imádtuk az ő bejelentkezését a bajai halászléfőző fesztiválról, szenzációs. Nagyon várjuk a velencei F-ottról egy jó bejelentkezést, ott leszek vele, ha kell, nagyon támogatom, hozom neki a felest. Bárhogy is döntenek az MTA-nál, mi erre iszunk. Igen. Na, ugye ez volt az egyik témánk, és aztán beszélgetünk a Vatikánról is, mert hogy ugye nem ajánlják, vagy hát nem engedik a gluténmentes ostját. Olyannyira nem, hogy kiderült, hogy a Vatikán ugye szeretné a saját kezében tartani az ostyagyártást. Bár ugye mindenkinek megengedett, hogy beszerezze azért a saját kis ostyáját, sőt, egyébként ugye Magyarországon van erre ostyaelosztó központ is, Főegyházmegyei ostyaellátó. Ne felejtsük el. Főegyházmegyei ostyaellátó. Na megrendelheted. A templomok plébániák szolgálatában állnak 65 éve. Megrendelheted az ostyát, de a Vatikán sem haragszik meg, ha az ő ostyaellátó üzemükből rendeled az ostyát. De ugye, mint a hírből kiderült, nem engedik a gluténmentes ostyát, csak az ellenőrzött körülmények között beszerzett jó minőségű ostyát. Bár a gluténmentes is lehet az, de egyelőre ezt ugye hát szeretnék a saját kezükben tartani lehetőleg. Így van. Úgyhogy gluténérzékenyek nem tudtok áldozni. Vagy hát legalábbis nem ebben a formában. Erről is beszéltünk. Ha csúhások kapálták, akkor oké, a közmunkások, akkor nem. Igen. Na, és bejelentkezett hozzánk Feri atya. Aki pápán él, római katolikus pap, és mondta, hogy szeretne hozzászólni a témához. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt! Vagyok. Jó reggelt! Mindörökkel. Jó reggelt! Feri atya egyébként rendszeres hallgatunk, és folyamatosan, szakszerűen kommentálja azokat a híreinket, azokat a megszólásainkat, amik a hittel, a vallással, az egyházzal kapcsolatosak, amit köszönünk szépen. Fő egyházmegyei ostya ellátó, innen kell rendelnetek az ostyát? Nem, tehát két dolog. Egyházmegyénként vannak ostya sütödék, illetve van országos ostya ellátó. Országos ostya ellátó. Na és akkor most mi lehet a... Igen? Igen? Mi lehet a Vatikán baja a gluténnal, vagy a gluténmentes ostyával, ugye ez volt a hírunk 8-5, hogy nem örülnek a gluténmentes ostyának a Vatikánban? Tehát az ostyával kapcsolatban egy alapvető szabály van, búza lisztből kell, hogy készüljön. Más egyéb anyagot nem tartalmazhat. És ennyi, hát ugye, ha gluténmentes, akkor az ugye búzaliszt nélküli. Így van. Léteznek olyanok, amik úgynevezett csökkentett gluténtartalmúak, amik megoszlanak a vélemények, hogy mennyire használható, illetve mennyire nem használható. Tehát ilyen létezik, ilyet például ebben az ostyaellátóban is készítenek, elérhető, vásárolható. De valójában, ahogyan azt hiszem, ti is mondtátok, hogy a szent vérrel lehet áldoztatni az ilyeneket, tehát a borral lehet megitatni az ilyen áldozókat, akiknek ilyen betegségben na szemben. Jó, de ha nem is iszik, szegény meg kocsival jött, akkor ő nem kapja meg az áldást, érted? Hát akkor hogy van ez? Az, amennyit például egy pap megiszik, az egy maximum 3-4 centiliter. Hát, felétek, nálunk más arányok hát voltak. Hát, a Bence Péter is ezzel védekezett. Igen. Tehát most, hogyha abból még egy hívő egy kortyit magához vesz, azt nem gondolnám, hogy az valaha is kimutatható lenne. Érdekes egyébként, Feri atya, amit mondasz így a búzával kapcsolatban. Úgy tudtuk, hogy a Vatikán nem túl elnéző a búzákkal szemben. Ez egy más kérdés. Na, hát azt gondolom, hogy az előbbi pedofilos kijelentésem, illetve most ez, hát akkor meg is vagyunk holnapra. Nézzük, mit hoz a kedd. Figyelj, és melyik újság mit hoz, igen. És melyik újság mit hoz, igen. És akkor vannak ilyen templomellátó bizottságok, akik felelnek azért, hogy nektek legyen ostya, bor, miseruha, vagy ti mentek, és akkor hát megveszitek a bort, mondjuk magatoknak, hát élek, a kis porról, kannásat. Igen, akkor van, aki az egri bort, akkor mi van? Vagy van erre egy ellátó központ? Alapvetően minden egyház, legtöbb egyházmegyének van saját szőlészete, ahol készül normál folyóbor, tehát amit bárki vásárolhat, illetve van olyan megjelölésű bor, ami misebor. Kerül forgalomba. Tehát akkor azt gondolkozom, hogy lehet, hogy a köztévé riporter egyébként gluténérzékeny volt, ő áldozott és ezért ivott egy kicsit, és hát ez megtette jótékony hatását. És alkoholérzékeny is volt. És alkoholérzékeny is volt, az elmúlt éve egy legszenzációsabb bejelentkezését adta a köztévé. Te láttad egyébként ezt, amiről mi beszélünk, a bajai halásztéfőző? Csak hallottam. Hát a hanganyagot hallottam. Aha. De te használsz internetet, meg internetezhetsz meg ugyanúgy, nem? Tehát olvasol, internetezel, rádiót hallgatsz. Természetesen, Facebookozok. Komolyan? Feri atya. Nem, azt nem. Tibi atya ott rendesen mintáján. Névvel. Nem, nem Tibi atya mintájára. Facebookozom, tinderezek. Ezt meg se hallottad. Tudod, mi a Tinder? Nyilván tudom, hogy mi a Tinder. És mit nem lehet? Tehát oké, elmondtad, hogy mit lehet, mit nem lehet. Tehát mit tilt az egyház, hogy mi az, amit nem szabad? Az egri leánykát. Azt csak folyékonyan fogyasztani lehet. De most tényleg érdekel, hogy milyen szabályok szerint kell élned az életedet, vagy mire mondja. Mármint egy papnak. Igen, abszolút, persze. Igen, de nem tudom, vagy kíváncsi, milyen tiltások. Igen, tehát neked római katolikus papként mi az, amit nem lehet, hogy mit ír elő az egyház, hogy mit nem szabad csinálnod, hogy miben, milyen, az élet mely területén van megkötve a kezed. Keresztény metált például hallgathatsz? Természetesen. Vannak heavy metal rajongó paptestvéreim is. De alapvetően annyi az elvárás, hogy egy példamutató életet kellene élnie minden papnak. Ez egy tágintervallum, azért ebben sok minden belefér. Megállhat például egy stadiont, hogyha azt tudod, hogy lopott közpénzbe. Tényleg, ilyenkor mi van? Mert elhívnak egy stadion átadásra, meg kell áldanod a magyar futballt, akkor arra, mit van a szegényképp, hát te megbántad, hogy SMS tírtál nekünk. Nem, egyáltalán nem. Egyébként létezik stadionáldás is. De azokat nem egyszerű papokat, általában püspököket hívnak meg, vagy érsekeket. Akik azért lettek püspököket. Megálltasson egy stadion. Kérdés, hogy ez rajtunk és a magyar futballon is stadion építésén ázon segítem, mert valószínűleg egyébként nem. Inkább utolsó kenete. Mivel telik a mai napod? Ma mit csinálsz? Jegyeseket oktatok éppen most is. Őtőlük jöttem el egy pillanatra. Utána... Gyúrsz? Nem gyúrok, de megvan az összítét, a naptáram tudja, én nem. Azt hiszem, hogy még vagy két vagy három jegyes pár jön a mai nap folyamán hozzám. Ők azok, akik templomban szeretnék majd összekötni az életüket, és akkor oktatáson kell előtte részt venni. Így van. Beszélgetésen. De csak úgy nem sétálunk be egy templomi esküvőre, hanem ugye hát akinek nincs előélete ebben a formában, az beszélgetésen kell, hogy részt vegyen. Így van. Még egyszer megkérdezem, hisztek Istenbe, de most nem az utat. Jól meggondoltátok? Csokot megnéztétek már? Na jól van. Hát nagyon köszönöm. Nagyon érdekes például ez a sok kérdés, mert az egyházi házassághoz hozzátartozik alapvetően a gyermekvállalás. És most nagyon furcsa, hogy az állam is most úgy néz ki, hogy beállt ebbe a sorba. Na jó, de nektek mennyi kell, mert neki három gyerek kell az államnak, az egyháznak? Az egyház azt mondja, hogy ne zárkozz el a gyermekvállalástól. Aha. Nincs számban megszabva. De ez egy barátságos megfogalmazás. Így. Aha. 1-től 8-ig. Jól van. Például. És minden reggel hallgatsz minket? Az túlzás, hogy minden reggel, amikor tehetem. Ez egy ilyen kis szellemi felfrissülés. Felfrissülés hát, neked is. Így is mondható. Illetve azért alapvetően egy papnak tudnia kell, hogy a hívei mit hallgatnak. És a híveid minket hallgatnak. Többek között, igen. Gondoltam, te is belehallgatsz ebbe a fertőbe, aha, de itt ragadtál. Tudnod kell, hogy kik harcolnak a másik lövészárokban. Igen, bele-bele hallgattál, és aztán végül is volt be, hogy itt ragadtál. Hát azért ez már korábban kezdtem én ezt a belehallgatásokat. Tényleg? Na, hát örülünk, igen. Hát minden hallgatom. Akkor már még ebben a klasszon, meg akár előtte is. Még a klasszon, még előtte. Nem tudnál bennünket a vasárnapi 10-es misén kiprédikálni? Nem szoktam. De sajnálom, hogy halljátok, szerdai reggeli szólózzátok. Igen, egy kicsi kampány nekünk, minden frontvonalon jól jön. Na jó van, hát nagyon köszi, hogy írtál, akkor jó munkát neked. Köszönöm szépen nektek is. Jó, és vigyázz magadra. Jó, sok sikereket. Ha bármilyen témánk van, ami a Vatikánt, az egyházat érinti, akkor nyugodtan szólj hozzá, jól jön nekünk a segítség, abszolút, jó, persze. Jó, rendben. Jó? Köszönöm szépen. Köszönjük, ciao. Feri atyának köszönjük szépen. Egy római katolikus papként éli az életét, pápám. Így, ugye? Igen. Vallás, hogy ilyen jó fenyilatkozik. Hát, azt hittem, hogy kötöttebben élnek ők római katolikus papként, de nem, ez azért annyira nem tűnt borzasztónak. Tehát azt hittem, hogy egy sokkal masszívabb szabályrendszer szerint kell élniük, de nem, hát metált hallgat, Facebookozik, a rádiót hallgat, hát tök jó, nem? Tudja, hogy mit hallgassanak a hívők. Van még egy-két hogy mit hallgatnak a hívők. Kell hozzá, hogy jó legyen, de ez se rossz. Igen. Na, azt mondja, a szegény hány keresztet vethet, amíg titeket hallgat? Jenős hozzászól, szólt, maradok a csoki paránynál. De eddig nem tiltották el a műsorunktól, majd ezután fogja. Ezután levelet kap a Vatikánból. Na, mennyit kell még várni? Másfél óra nagy bejelentés a közszolgálaton? Óra nagy bejelentés. Akkor derül ki, hogy mi lesz a Péternek a sorsa. Ott van 10. Nem tudunk valami országos kampányt indítani addig, vagy nem tudunk elérni igen. Az mi egy szavazást MTV-t. Tudunk indítani, nem. Hogy elmondják a hallgatók, hogy maradjon, vagy menjen. És küldenek, jobban. Ha nem reprezentatív, de elküldik, minket nem szeret a közszolgálat, nem. Igen. Igen, nem is adtunk rá nagyon sok okot. Az is igaz, nem kell megsértődni minden szavot, tényleg. Jó, hát mi hülyeséggel nem kell beszélni. Ha csinálnak jó műsorokat, és meg fogjuk őket dicsérni. A sportműsorai kiválóak, szóval mi mondunk, mi azért jó ott is a közszolgálatról, csak keveset. De hát mondanánk több jót is természetesen a közszolgálatból. Hát végülis azért a mi pénzünkön bűnöznek, nem? Meg van a harmadik tény. Na most, de most melyikből most legyen címlap? Hát pedofiloznak, bűnözőznek, vagy burnyákoznak. Melyikből legyen címlap? Adunk nem a burnyákot, a vadonmat, az kevés, viszont a sebestjé, az már megint nagyon. A sebestjé már megint nagyon asik. Megint nagyon eleresztette magát. Még csak hétfő van, mi lesz itt később. Kell keresnünk egyébként a Péternek egy menekülési útvonalat. Ha esetleg lapátra rakják, akkor... Mi alkalmazzuk. Így van. Ne, mi ne, de hívjuk fel Andit, hogy a Kiwi TV-n esetleg. Kiwi TV, Andi? Hát szerintem igen. Vagy még nem. De te már sejtesz valamit. Júli, de jó. Hát azt gondolom, holnapra az összes bulvár belülünk ki a gyerekek. Meg vagyunk. Ma ez ma nagyon sűrű, és még mindig csak 9:30 óráig, itt még bármi elcsattalhat. Na jól van. Fújjunk rá akkor a következő megszólalásra. Arról beszélgetünk majd nem sokára, hogy az ember milyen csínyeket tud elkövetni úgy a munkahelyén, hogy egy kicsit feldobja a napját, és rövidebb legyen a munkaidő. Megvitatjuk majd azon egyébként számunkra szenzációs munkások vidám pillanatait, akik a 3 milliárdból, és itt most nem a 3 milliárd a lényeg, pedig rohadt sok, felépített mobil műugró tornyot avatták a Margit hídon, és seggeseket, fejeseket, tök jó arcok, seggeseket, fejeseket ugrottak, kvázi tesztelték. Hogy milyen az épület statikussága, milyen a víz, milyen a kicsobbanó víz, nem okoz-e zárlatot. Fejeseket ugrottak a Margit híd mellett felállított műugró toronyból. Ha lenne humorérzékünk, nyilván ezt már megbeszéltük, akkor műsoron kívüli, vagy a hivatalos programon kívüli produkcióként szerintem őket is bele kellene tenni. Igen, lementek, mint az elődöntő, az ugrás, és akkor utána van az építő munkások bemutatója következő 10 percben. Persze, lejönne a Silo Green-nak színpadról, miután elnyomta a Fuck You-t, és utána fölmennek a munkások, és akkor Horváth József, egy 4 éves, nős, 3 gyerek édesapja, és utána pedig irgalmatlan nagy segges. Nekifutásból. Igen. És az egyik kezébe tényleg egy borsod is üvegge. Na, hát ezt jutatjuk meg mindjárt. 7 perc van pontosan 8:30, itt vagyunk nem sokára. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Három negyed kilenc lesz, pontosan 3 perc múlva. Hello, mindenkinek hétfő van, még marad a jó idő, és aztán szépen majd nekivágunk a hétnek. A hét második felében, nem akarok rossz híreket mondani, mondjam? Nem mondjam. Nem, hétvégére álltuk, 20 fok lesz, és elromlik az idő. És most már legyen van ebből, hogy mindig hétvégére van rossz idő, de most nem panaszkodhatunk, most jó volt. Figyelj, egyelőre híre hamva sincsen az esőnek, amit ígértek mára. Jó, hát ez tudod, ez ilyen lokális vihar, tehát azt így nem lehet pontosan megmondani, hogy hol és mikor csap le ránk, de hétvégén állítólag 20 fok lesz. Na, gyorsan egy pici közlekedés, azt nézem, hogy az M3-as járható-e már, kérdezi valaki, hát várjuk a friss infókat, ha igen, írjátok meg 0-23-111-111 az SMS számunk, ha van friss információtok, akkor küldjetek el nekünk, jó? Mi pedig azonnal mondjuk. Teljes az útzár az M5-ösön Kecskemét után Szeged felé, 20 kilométeres a sor, meneküljön mindenki. Petya küldte nekünk, valamint az M1-esen Budapest felé Herceghalomnál a 30-as környékén baleset. Nem érdemes kerülni az egyes főút is dogul, vaza szerint 13 perc a torlódás. Elesett az M5-ös, elesett az M1-es, az M3-ason teljes útzár van. Front van? Vagy mi van? Ma nagyon sűrű ez. Hát, nem tudom. Lehet, hát nem? Ez a nyomott idő. A nyomott idő, igen. Vagy az, hogy az emberek kevesebbet alszanak, rosszul alszanak, egyszerűen ennek tudható be, igen. Igen, megtámogatjuk ezt, köszönjük a híreket. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Na, és hát amiről mi szeretnénk beszélni, ugye 4-5 kiváló hangulatú munkásemberről, akik hát elvégezték az első ugrásukat. Igen. De ő nem ugrik, vagy nem, tudjuk. Azt legalábbis nem látjuk, lehet, hogy ez a következő rész. A Batthyány téri ugró toronyból. Hát van ebben szomorúság, ebben a hírben van ebben vidámság, beszéljünk mindenről. Ugró állványról. Ugró állvány. Gyerekek, én nem is értem, hogy mi került ez a 3 milliárd forintba. Hát ez egy csőrendszer, egy ugró állvány, olyan baromi ronda, de ez egy dolog, hogy ronda. Szerintem vezetnek benne valamit a csövekbe, azért ilyen kurvasok, persze, hogy körülményes, nagyon körülményes csőposta van. Igen, ha nem tudom, a versenybíráknak ezen megy az info. Konkrétan úgy néz ki, hogyha mellette egy hajót építettek volna valami tengerjárót, amit azóta már elvontattak volna, csak még az állványt nem bontották el. Igen, az állvány ott maradt, és erről ugrálnak. És hát szóval, hogy így nem is érti az ember, hogy persze, hát nyilván sok pénz, de hogy így persze, meg benne van a medence, meg betonozni kellett, meg az alapzat, de hát azért ez a 2,5-3 milliárd, amit mondanak róla, azért az túlcónak érzem. Picit, igen. Most láttam egy képet a kazanyi, a VB-nek az ugró tornyáról. Hát az nem nézett ki egyébként rosszul, mondjuk az is igaz, hogy ennek az oldalán voltak mindenféle ilyen kis bolinók, meg reklámfelületek, meg ilyen díszítések. Hát erre állítólag, de ez nem biztos, hogy így lesz, mert hogyha jó idő lesz, meg szélcsend lesz, akkor biztos rákerül valami, mert az előzetes látványtervekben is az volt, hogy ez szépen fel van díszítve. De én már olvastam olyat is, hogy nem fognak rárakni, mert hogy belekaphat a szél. Aha, Kazanyban nincs szél. Hát akkor lehet, hogy ez nem, mert Putyin beszélt az illetékesekkel, és kettőt közül elvittek. Igen, nagyon messzire. De akkor lehet, hogy ez is csak 500 millióba került, és 2 milliárdért kap még 3 soros plakátot, nem? És akkor megvagyunk. Tulajdonképpen megvagyunk. Lehet, döbbenetes, egyébként igen, egy állványrendszert látunk, erről fognak majd ugrálni, de szép a háttér, mint a parlament. Na. Én meg eleve, bocsánat, még csak egy felvetés, hogy azt nem értem, hogy Tyúkodon tudott épülni 24 millió. 24 millióból 16 darab kilátó. Na jó, de stabil. Azért vagy emberek másznak föl rá, vagy másznak föl rá, meg hogy egyébként a közmunkások jobban éljenek egy picit, de hogy persze arról nem ugranak le, de hogy ott miért? Ott miért működött 24 millióból a darabonként? Hát változott a korrupció aránya szerintem itt az elmúlt években. Hogy ezt akartál mondani, nem, ugye? Nem. Tehát régen úgy volt, hogy azt, hogy bekerülési költség X, és annak a 20%-a, amit ellopunk. Nem? Igen, most bekerülési költség 20%-ba kerül, és a 80-at pakoljuk rá. Na jó, de nem is ez a lényeg. Jó, a lényeg... szakembereket kellett, a horvátékat kellett volna idehív. Tényleg döbbenetesen soknak tűnik a 3 milliárd. De a lényeg nem is ez. Illetve hát ez lényeg, de hát ezzel már sajnos együtt élünk. 3-4 munkás. Egyszer csak fényt kapott. Vagy hát nem, lehet, hogy biztonsági szakember, de még az is lehet, hogy az úszó VB PR-os a belső munkatársak. Nem tudjuk, hogy egyébként ők építették-e az ugrótornyot. Ebédszünet. Minden esetre kitört az ebédszünet. Levetkőztek alsógatyára. És felavatták az ugrótornyot. Már a felvételek neve. Szenzációs. Már egyébként már az elnevezés is szerintem zseniális. Vizes VB óriás torony. Az első ugrások exkluzív felvételek. Exkluzív felvételek. Nagyon szeretem őket. Hogy valami járókelő küldte be. Nem tudjuk, hogy kik videóztak, minden esetre egészen bátran áldogálnak a kettes toronyban, tehát ez még talán nem a legmagasabb. Lacika ugrik, egy olyan gyerekek, hogy csoda, hogy Lacika kimászott a medencéből, hát ez most vagy hasasnak, vagy fejesnek indul, de a levegő a szél egy kicsit alá kapott Lacika alá. Megúszott a levegőbe Lacika, és egy ilyen félfejes, félhasassal nyitotta ő a VB szezont. Ugye? Szenzációs egyébként, hogy megnyitotta. Fölüvöltött, hogy hűs a víz, gyertek. Igen. Valószínű, és érkeznek a többiek is. Pontyó, kis kihagyás. Második emberű már egy kicsit bátrabb, ő ugyan alulról ugrik, tehát ő a legalsó részről ül, de ő kis feszített boxer alsóban, hátra szaltóval próbálkozik. És ott van már mögötte Karesz, aki egyébként egy picit nem az a klasszikus műugró testalkat, hogyha megnézitek. És ő nem is, ő benne nincs annyi bátorság még, figyelj. Igen, már de ő a második még, te kellene. Ő leugrott, és itt vagyunk. Ott igen, érkezik igen, a második kerület. Pedig még egyébként tényleg gyönyörűen néz ki, hogy mögötte a parlament, csak ez a brutális a ronda csőrendszer. Hát, igen. Oda nézs, hátra szaltóval. Ott volt egy erőteljes megbátorodás. És... Erőteljes megbátorodás, isteni szerencse, hogy azért a medencébe érkezik. Tehát abban a hátraszaltóban nem volt sok rutin. Majd jön a harmadik kisé, diszkréten kövér. Így van, a 90 pluszosok között érkezik Karesz. Felbátorodva az első két kollégán beáll ő is háttal, és szenzációs hátraszaltó. Hasas lett! És egy irgalmatlan hasas a végén. Júj, nagyon jó. Így van? a kamera pásztáz, megnézi a fentebbi részeket, és hogy hát, ha esetleg már valaki van fent a munkások közül. Igen, és aztán és, oldalra svenkel. De ki a csaj? És megjelent egy hölgy is. Megjelent egy hölgy is, aki ugrik? Az első szinten. Igen, nézd meg. Ott már... ott óvatoskodik. Ő visszajön, meg megvárja, igen, megvárja a Kareszt, aki egyre magasabbról ugrik. Hát figyelj, szenzációsak. Tényleg szenzációsak. Tudjuk már, hogy kik voltak? Kik nyitották meg a szezont? Kissé illetlenül a megnyitő ünnepség előtt, ám de nagyon szórakoztató módon? Állítólag az építő munkások. Egy, így van. Egy így van. És hogy kivizsgálják a sorsukról 10 óra után a balatoni nyárban. Bence Péter után. Nem, nem. A kivitelező Mészáros Lőrinc nyilatkozik majd. 10 óra után mi lett az építő munkásokkal? Hát, ha nem Lőrinc volt a 90 pluszos. Na, mondjuk akkor az igazán jó felség lenne. Az mondjuk. Az a gyerekek, az én trónium, én építettem, enyém az első segges. Bár a, dobott egy hátraszaltot, aztán megérkezett. Bár a pocak alapján nagyobb ember is lehetett. Sose tudjuk meg, hogy, hogy kik voltak, igen. Ott állsz a 40 fokos hőségben. Egész nap csavaroztad ezt a rohadt tornyot. Hát és, ott áll, nézd, és ott áll egy béka. Egy kis, hogy hívják? Ja, kis kézi szállító eszköz. Ott áll egy kis szállító eszköz, igen. A műugrók egyébként ezekhez a masszív betontornyokhoz vannak szokva. Mondhatja egy műugró, hogy, hogy nekem imbolyog ez a szerkezet, én nem megyek föl, vagy azért ők nem tojnak be, nem? Mert így ránézésre ez a torony, hát befúj egy 20 km-es pászhátszél, hát a jó Isten tartsa meg. Nyilván nem fog eldőlni, azért nem molinozzák fel. De hogy úgy arra gondolsz, hogy azért ez egy tényleg egy építkezési állvány. Tehát ha látunk riadtarcú műugrókat nagyon kapaszkodni majd, akkor átérzik ennek a súlyát, hogy egy ilyen vasállványról kell egyébként leugrani. És akkor a háttérben látjuk a parlamentet? Na, de a műugrók mindig, amikor kijönnek, belemennek egy másik medencébe. Akkor itt az nem lesz, itt csak zuhanyzás. Ez nem, ez nem, ez nem. Ugye, benne, hogy az izmokat el kell lazítani, áztatják magukat, nem tudom, ilyen kalciumos, vagy nem tudom, ilyen sós meleg vízben. Hát lehet, hogy van mellett egy másik. Van egy áztató medence. A Gellért alatt ott van a kifolyó. Hát a Dunában, azt mondom én is. A meleg vízesbe, igen, ott. És ott a darú. A hajléktalanok átadják. Hát ott a darú. Ott a darú. Na. Ott, a daru. Ott a daru, és őt mindig szépen majd látjuk. És ez nem egy madár most jelen esetben. Nem. Ugye a parlament... Igen, a parlament mellett van ez a csodálatos daru, amely nyilván építik, szépítik ott a Kossuth teret, ez nem is tudom melyik rész, az a rész lehet, és azt viszont ott nem bontották el. Nem tudják behúzni. A daru? Bejjebb a parlament mögé. Ja. Azt hittem, vagy húzzák elé a parlamentet, még ez lehet. Igen, ott a, szerintem az a Kossuth téri metró megállónak a... Az építése. A építkezés. Igen. A metró az lent van, nem? Nem ott valami parkoló, igen, mert valamit építenek, ott föl szépítik a dolgot, igen. És tényleg lehet, hogy el tudod képzelni, hogy egy picit ilyen félre mennek föl, majd a műugrók, és majd kérdezik, hogy Balsói technikia, tavarisz gyárfás. Tavarisz gyárfás, this is safe. Igen. Hát innen esetre kíváncsiak vagyunk. Jó, mikor van a megnyitó? 14-én jön a Szilo Green. Szilo Green jön. Előadja a Fuck You című dal. Így van, igen, a Sziloplasz támogatás. Őket is megszponzorálták meg. De lehet, hogy az a Barclay féle srác, nem? És a Crazy című. Hát az azért és a Fuck You. Azért az világsláger volt. A Fuck You? Figyelj, a Fuck You érdemét. Na várj, belehallgatunk a Fuck You-ba. Nagyon jó egyébként, én már megtanultam a refrén. De tényleg Fuck You-zik benne? Tényleg Fuck You. Hát ez egy jó dal, hát ez egy nagyon jó dal. Csáva, jó énekes. 5 Grammy. Ebben nincs fuck you. Ott is van az első. Tényleg. Kárcsaba itt csap a levegő, hogy egyszerűen nem mondták basszus. Ő a műpához van szokva, gyerekek. Idén megy amerikai csávát, elkezd fuck you-zni, hát abban megint óriási baj. Ki ez a fek a dömbben? Ki ez a fek a csáva, aki fuck you-zik? Ki ez a fek a dömbben? Állom, miért állom, hogy fuck you-zik? Azonnal hozzátok lesz, hogy nyugi Csaba, nyugi, csak két dala van. Nyugi. Emilia hol van? Csaba, nem. Emilia nem tudom tenni, beteget jelentett. Helyette van Szilo. Itt van Szilo. Szilo Green. De én szeretem ezt a dalt, ez egy jó dal. A szentelen dolog ide venni ekkora gázsiét és két dalt előadni. Tehát legalább adjon három dalt, vagy nincs több neki? Tudjuk mekkora a pénz? Hát egy milliárdba férnek vele a fellépőt. Megint egy fuck you, bocsánat. Kettő dalt. De akkor lehet, hogy itt volt egy üzleti megbeszélése. Igen. Budapesten. Egy millió dollárért. Kap ezért még 300 millió forintot. Slangtestivel bennült. Itt volt pont a forcizőben egy egyeztet, és az hányadik a gyerekek? Pont itt vagyok Pesten. Hát, fuck you, jó lesz a fuck you. De hát ez a dala. Ez a dala, a fuck you. Mivel lehetne kicserélni? hogy kompatibilis legyen. A milyen dallal? Nem, a fuck you szót. Hogy helyette beénekelne valamit. Hát azt tulajdonképpen már üved, hát csak egy megnyitón, egy világbajnoság vízi VB-en, hát csak nem fog itt fuck you-zni, nem? Hogy hát belefér. Nem, hát az a dal. Belefér. Mondja azt, hogy darnyi. Vagy nem tudod te. Mindig majd darnyi, gyárfás. Fina. Fina. Fina. Fina. Gyárfás. Nagyon jó ötlet. Darnyi. Valami kellene egyébként. Láttam róla a képet, egyébként nagyon szimpatikus fiatalember. Ide valaki, mi lenne, ha Bence Péter vezetné föl Szilo Green? Tehát, ha nem rúgják ki Bence Pétert, akkor ő legyen az, aki felkonferálja. Természetesen abban a hangulatban, amit megszoktunk tőle a Bajai Halászlé Főző Fesztivál. Itt. Szilo. Csináljon ő interjút Szilo Green-nál. Hedvés Szilo. Úristen, össze lehetne hozni a Dream Team-et. Nem? A munkások, a köztévé riportere, Szilo Green. Egy ilyen, megvan a nyitó ünnepségünk. Azért ezt így összetettük elég hamar. Igen. Nagyon szeretem. Egyébként az 5 Grammy-vel tényleg nem lehet vitatkozni. Az biztos, hogy egy nagyon picit visszalépés, mondjuk Emily Sandéhez képest, mert azért egy fokkal nagyobb sztár. Hogyha más nem nézünk meg, akkor tényleg azt, hogy... De neki 6 Grammy-je van? Nem, de többen ja, nézik a videoklipét. Igen, csak én nagyon szobor, hogy nem jön, mert hát ha bármelyik csődarab leesett volna, akkor Emily Sandé, nem? Így van, de ha... Ha esetleg elhagyja magát a biugrótorony, akkor arra ott van Emily Sandé. De arra ott a daru a parlament mellett. Na, jövünk vissza mindjárt 5 perc, pontosan 9 óra. Ha van friss közlekedés híretek, küldjetek. Leginkább az M3-as, az M5-ös és az M1-es érdekel bennünket, de minden más is természetesen, ahol hatalmas balesetek és pályázárok vannak. Küldjetek el, mi a helyzet. Jó, segítsünk másoknak. 0-23-111-111 az SMS számunk, itt vagyunk mindjárt. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Igen, sajnos. 9 óra után, 9 óra múlt, pontosan 10 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánom mindenkinek, tessék? Adás már. Van egy már adás, igen. És így megbillen egy picit a kép, nem? Tehát, de csak egy picit. Tudod? Tehát amikor Michelin csillagos étterembe berepül a tányérodra egy legyecske. Jó, ezt most csak mi értjük, drága hallgatók, ne haragudjatok, de itt vagyunk, és ezt már érteni fogjátok ti is. Csak hát mi nagyban beszélgetünk itt a hírek alatt mindenféléről, és aztán jövünk vissza. Sok témánk volt, nagyon sok minden történt a hétvégén. Ugye hát a munkások ugrálása, a közszolgálat, a gyerekek, T-1 óra. Oh. T-1 óra. És a közszolgálat bejelenti, mi lesz a Bajai Halászléfőző versenyhősével, Bence Péterrel, akinek mi nagyon munkolunk. Nem munkolom. Ott jön a nevi BP. BP. Mi drukkolunk neki, hogy ne rúgják ki, és legyen a közszolgálat televíziónak és a közszolgálatnak némi humora. Hát a mi pénzünkből van, dönthetünk a sorsáról, nem? Nekünk tetszett, akkor maradt. Szereti a nép. Hát többen lájkolták az oldalát, mint az MTV-t összesen. Tehát, hogy tök jó, ne rúgják ki, ne bántsák ezt az embert. Ő csak átadta a Bajai Halászléfőző Fesztivál hangulatát. És így kell átadni. Jó a buli, jó. Látjuk. Látjuk, halljuk. Jó a buli. Mennyivel unalmasabb lett volna tényleg egy karót nyelt riporter, nem? 626 kiló ponc, 4600 kiló forró tészta. Az RTL-nek van, bocsánat, hogy most a nevét nem tudom mondani. Na. Az RTL-nek van egy riportere, aki fesztiválról megy. És a Voltról most átment konkrétan a Balaton Szandra. És mindig ő az, aki, de egyébként ő mindig színjózan. Tehát, hogy ő mindig teljesen most más szót nem tudok mondani. Tehát, hogy teljesen rendben van. Az teljesen, igen. Nagyon korrekt, nagyon profi, nagyon rendben van. Tehát, hogy így nem mozgatott meg annyira, mint Bence Péter. Hát de még ígértük, hogy a Lédere Rákos ügyét, mert hasonló volt az ügye, de ő nem részeg volt, hanem ő nagyon túlvezérelt volt. És a kapu előtt, a másik oldalon, a mikrofon előtt is ledobják a kesztyűt a játék. Ugye csak mondjuk, mi történt, Lédere Rákos nem kirúgták, hogy felfüggesztették, vagy eltiltották 3 hónapra a műsorvezetéstől, mert a sportklubon hát drukkolt a magyar játékosoknak, ugye a hoki válogatott játszott, és hát ő elragadtatta magát, szólt ugye az ítélethirdetés, és túlságosan promotálta a bunyót, ezért igen, őt eltiltották. Igen, de egyébként csak ilyen túlpörgött állapotban vagy egy jó hoki meccsnél, érted? Hát imádja. Hát na mutatjuk, mi történt, hát ha valaki nem emlékszik, a emlékezetes kis hanganyag. Ledobta a kesztyűt az egyik szlovén, náluk megmegy a harc, most már nagy is ledobta, meg kéne állítani a játékot. nagyon akart a szlovén, nagyon akart, hát megkapta a szlovén srác. Mi lesz, úgyhogy mire sem verik egymást. Még azért a bugyó, most lesz vége. Földre nem kerülsz, igen. Még nincs vége, igen, még mindig nincs vége. Talán majd most lesz vége a dolognak. Várj, és itt még jön le a Gergő, és ők elkezdi méltatni. Érdekes volt egyébként a szituáció, mert már rég vége kéne, hogy legyen a történetek egyébként. A vezető bíró ugyanis hagyta a dolgot. Bravo, Gergő, ez az! Bravo! Gyönyörű volt! Nem, mert így ebben nem örülünk, hogy van. Egy bádom az átkos. Gergő még kipisztolyozott a lelátóra, utatta, hogy igen, megvolt. Hát a szlovén azért nagyon sportszerűen még hátulról benyomott neki egyet, még a fektében. Igen, fütyülük is, mutatja a középsúlyát, vérzik egyébként, mutatja a közönségnek a véleményét. Na és ugye, hát szegény Ákos ezért ugye eltiltották. Igen. Pedig jogos szeret, vagy nem jogos, hát igen, csak szeretés. Ha oké, akkor része a visszafogott, vagy nem mindig visszafogott bunya is. Nem az az érzésetek, amikor látjátok, hogy bírok oda mennek sokszor, hogy nem akarnak kimaradni a látványból. Igen, hogy közelről akarják nézni, hogy a gyerekek. Szerintem lehet, hogy át is szól a mesélet. Szerintem a Nagy Gergő fogja. Aha, szerintem. Jó, oké. Most már egy legyen már hát 5 perc. De ő csak szereti, hát nem ezt várod? Hát ennyi, persze. Hát most én nagyon kíváncsi vagyok. De egyébként azt jól csinálja a közszolgálat, erről beszéltünk, hogy már promózza a saját műsorát, hogy a balatoni nyárban van az ítélethirdetés. Ez jó, ez profi. Mások kiadnak egy közleményt ilyenkor, próbálsz csendes maradni a dologban, érted, hogy akkor megbüntettük erre, vagy erre. Nem, ők műsort csinálnak belőle. Profi. Igen, mondhatod, hogy mondani akarsz valamit? Van valami jelenség a Velencei tavon? Hát én nem nagyon tudtam értelmezni, tegnap lementem úszni a srácokkal, fürdőzöl, mennek, jönnek a hajók, van most ez a deszkára álló sport, annak nem tudom, azt te ismered, vagy ismeritek, hogy állsz egy ilyen szörf deszkán. Annak mi értelme van? Állni kell, és egy evezővel így húzod a dolgot, nem is erről akarok beszélni, egyszer csak a nádasból kibukkan egy jacuzzi. Egy jacuzzi úszik a Velencei tavon, emberekkel benne, azt nem látod, hogy van-e benne víz, de motor meghajtású, tehát valaki fogta magát, vagy lehet, hogy lehet ilyen hajót kapni, én nem tudom, de a víz tetején fa van. Tehát nem az, hogy leázott a parcéléről. Igen, hogy valakinek van egy ilyen partmenti telke, ahol megy a jacuzzi, és akkor kijöntött a víz, és magával vitte, tehát ez láthatóan úgy csinálták meg, hogy felrakták valami fa vázra, és van benne egy motor, mert az egyik csávó fönnül a jacuzzi szélén, és azzal a régi tomos motor fogja a jobb kezében, és azzal irányítja. Bődületes zene szól belőle, volt rajta körülbelül 10 fiatal, és élvezték a tavat meg a nyarat. Menő. De hogy kerül a vízeted? Ebben működött jacuzziként, hát és valaki kitalálta, de szintén egy ilyen bajai halászlépőző verseny hangulatban, hogy akkor ebből csináljunk most hajót. Hát csak ez lehet. Hogy nem süllyed el? De van alja? Hát persze. Hát de várja, a belső részének van igen, alja. Igen, tehát igen, belül igen. Van egy nagy kád, mondjuk így nyilván nem az. Van egy nagy kád, de a külső borítása, azt szerintem ott nincs lezárva alul. Tehát maga a kád az oké. Otthon leszurkozták az alját. Valami rátették egy ilyen fa szerkezetre. Egy kis villanymotor, vagy valamilyen kis benben. És egy kis benyás motor, tudod, mint a vitorlásajukon a segédmotor. Igen, van benne, de víz nincs benne. Nem láttam, szerintem van. Mert az a menő, hogy egyébként még úszol is. Úszol a 36 fokos jacuzziban. Tóban, egy jacuzziban, vízben. Ez a magyar leleményesség, a magyar mentalitás, hogy mit csináljuk. Megnézték a katalógus árakat, érted? Igen. Hajót is vettek volna, de az drága volt. Olcsóbb volt, érted? Találtak valahol egy lomtalanításon egy kidobott jacuzzit, érted? Vitorlát is szeretnének rá, lehet, hogy jövőre megvernék a Litkei farkast a Balaton. Igen, Litkei megint megnyerték a kékszalagot. Nem jó? Hát persze, hát ez igazából ez... De volt valami óvás a második helytől, hogy állítok bóját érintettek. Igen. Aha. Nem tudom, mi lett aztán a vége, csak ott közvetlenül akkor olvastam a dolgot. Na, szóval minden esetre a magyar találékosság, a magyar leleményesség, érted, megint bizonyított, hogy miből mit lehet csinálni. Neve nem volt? Vöcsök-pöcsök. Bazsikám, akkor ma Gánz koncert, ne hagyjuk, hogy a vadon nevesen a végén. Nagyon jó kérdés. Szereztem jegyet. Nagyon jó kérdés. Az nem 16-án? Nem, ma van. De hát a múlt héten beszéltük, hogy a jövő héten hétfőn, és a múlt héthez képest ez a hétfőn. Mondtam a feleségemnek, hogy szerintem jövő hétfőn volt ez a múlt héten. Azt mondta, hogy dehogy is megint hülyeségeket beszélek, az 16 vagy 17. Ha ez az SMS most nem jön meg, akkor én nem vagyok ott a Gánz koncerten. Ma van a Gánz koncert Bécsben. Mert én megkérdeztem volna egyébként az Elköszi-ben. Hogy mész? Hogy akkor este mentek el. De nem megyünk sehova, vagy hát legalábbis nincs leszervezve. Hát de ma van a Gánz koncert. Nem tudnak róla, Axley. Hát én többször megkérdeztem a Vikit, és azt mondtam, hogy én tudom, hogy de szerintem ez nem 16-17-én van, hanem ez most hétfőn, és azt mondta, hogy... Már megint hülyeségek. Megint hülyeségeket beszélek. Múlt hét pénteken szereztünk még jegyeket, konkrétan az egyik hallgatón keresztül. Hát ez... A nettieknek. Hát ez Isten... De én azt nem figyeltem, hogy az mikor van. Hétközben meg ráadásul meg is kérdezted, hogy mikor lesz. És akkor megnéztük neked. Hogy hétfő. Hétfő. Mondjuk az most hétfő. Az most, ma este lesz. A múlt hét, jövő hét, ez a hét. Érdemes lenne kimenni, nem? Hát, ha van, és akarod őket látni, akkor igen. Ugye, hogy akkor se nem lenne hülyeség elmenni. Viszont így mondhatod azt a Vikinek, hogy jó, te majd mész 16-án. Na, hát most... Ugye? Te meg valami haveroddal el. Azért valamiben, ami a férfiak is csak jók azért. Most várjuk a jövő hetet, akkor az úgy ment volna ez a Gánc koncert. Na, most gondold el. Előveszük a fiókból 16-án, és meglátjuk a 7-ei, a 8-ei dátumot, elsírom magam. Nagyon köszönöm a hallgatónak az üzenetet. Ugye? Hogy ezt elküldte. Azt hittem, Bacskám, akkor ma Gánc, ne hagyjuk, hogy vadon nevessen a végén. Uh-huh. Ismerős ez a mondat. Ne hagyjuk. Igen, nagyon jól hangzik, de nem tudom, hogy most lejön-e, hogy a történetben ki a lúzer. Gyerekek, erről most úgy maradtam volna le, mint a húzat. És akkor Benny is kérdezte. Mikor megyünk? Megyünk már, mert az anyád mondta, majd van jövő héten. Mikor kezdődik egy ilyen koncert? 3:47-kor van a koncert. 3:47? Aha. Hát egy normális Gánc koncert nem kezdődik el 11 óra előtt, úgyhogy Axl Rose kijön az Oxigén sátorba, és évfélkor vége a bulinak. Nem. Prágába se késtek. Egy percet se képzeld el. Mert akkor kezd Emily Sunday. Ne, Sunday most nem kezd, lemondta a komplet európai turnét, jön helyette, fuck you. Na várjál. Igen? Hát akkor oda 3 óra, akkor el kell indulni. Na úgy körül. Picit. 6-kor. Neked elég fél négykor is. 7-kor nyit a kapus. De van előzenekar? 8-as kezdés van, nincs. Igen, a Hooligans. Bedumálták magukat. Nem, az Edda Művek, a Pataki fia. Figyelj. Mit látsz? Azt mondja, tudosíts, hogy... Közvetíts. De bajai hangvételben. Igen, 18:45. Üdvözlöm minden kedves hallgató. Hangjánc kancel. Ez nem Pesten jön. Gázzanóz. Július 10-én a nagyszerű, fantasztikus felmúltul a Tidefoy Distraction. Jó, oké. Nem, mert kirúg téged, csak a szolgálat. 18:45, hamarosan elfogynak a jegyek, tehát ugye nem, esetleg nincs meg. Akkor még tudsz venni. Nem tudom, hogy megvan-e, akkor még van rá lehetőséged. Elfogadok egy ajándékcsomagot a figyelmeztetésért, Miki. És nekem még az Erős Antoni is írt, akkor majd ott találkozunk jövő héten, megoldódott, hogy egy problémát. Persze, mondom, akkor majd ott találkozunk valamikor. El is engedted. De ezt én úgy elengedtem. Jó. Hát de milyen jó, hogy vannak hallgatók, akkor nekik köszönhetem, hogy nem maradok le a koncertről. Persze, mert itt persze, és jövő héten hétfőn ráírtam, hogy akkor jöttök a héten este, ugye? Vagy egy hete volt. Hova? Ajajajajajaj, hát akkor át kell szerveznem a délutánomat, le kell mondanom a semmit. Viszont nem tudsz aludni egyet. A kutyafáját. De figyelj, akkor most legyen az, hogy akkor holnap csinál semmit. De hát holnap. Sűrűen jár, le kell mondanom a semmit. Nem, egy teniszmeccsem lett volna, de hát azért ezt be tudom áltozni. 19:30-kor kezd a Gánz, és pontosan hosszú sor lesz, érdemes időbe bemenni. Jó, jegyezd meg, Ernst Hoppá stadion. Ernst Hoppá. Ott állok, ezért. Mária Hilfer Strasszén, ez lesz Ernst Hoppá, ha nem találom meg GPS-szel. Mi mennyi idő? Mennyi idő odaérni? Hát egy két is felolod, hogy álljátok, 3 órát nyomnak. 3 óra masszív Gánc. Ebbe az egy óra várakozás. Ebbe az egy óra, hogy vársz Axelre, aki éppen még Milánóba bulizik 2 playmate-tel. De állítólag tényleg pontosak, és nagyon nagy zenélés van 3 órán keresztül. Hát azért az jó. Mit röhögsz? Csak így lehet elmenni az koncert, hogy azt se tudom, melyik nap van. Nem, ez annyira tipikusan én vagyok. Nem, mert 18:50-kor majd jön tőled egy SMS-t, hogy milyen stadion. Igen, ott áll, itt állunk a város másik végén. Nem, a határon jön az SMS, hogy most fordulunk vissza a jegyekért. A Benny már nagyon sír, most fordulunk vissza a jegyekért. Vagy Jani már mindent megnéztünk. Ernström, Ernst Elman. Küld már léci, mert nem találjuk egyeket a kocsiba, milyen stadion, nem tudom beütni a GPS-be. Gyereket lehet vinni, nem? Persze. Ha van jegye. Persze. Csak ki kell hagyni. Megmondom, addig menjen el vásárolni. Menjen el, vegyen az apjának egy pár jó pólót. Hát akkor menjünk el. Nincs kedvetek? Nincs kedvetek. Ja, nem jegyetek. Nincs jegyet. Megyek. Jössz? Persze. Vagy este a Gánc koncerten? Most hétvégén, és a Béka beszerzett 2 jegyet, azt mondta, hogy ne szórakozzunk, menjünk. Hát én is értem, hogy itt papereskedtek ide tényleg. Hát azért egy Gáncot meg kell nézni. Hát azért komolyan mondom. És ilyen sunyi elhallgatott, hogy ma van? Most. Hát milyen világ ez, nem szólsz? Nem, hát, ha minek szólj. Várjátok volna, hogy jövő héten kérdezném, hogy jössz Kánc koncertre, Feri? Hülye. Egyetem, hogy jaj, Feri, ne vicceskedj már. Ne szórakozzál, már mindjárt indulunk. Alig tudtad magadról lepattintani a Bencét, most meg Feri jön már, itt teniszezik. Nem teniszezik. Gyorsan szerezett gázjegyet. Nem, hát nem, most már tenisz is érdekli, ugye. Most gyorsan szerzett két gázjegyet. Mi a következő? Gyerekek, diktálom a tempót. Diktálom az iramot. Hát azért egy gázt meg kell nézni. Ha már ilyen szemtelenek egyébként, hogy nem jönnek el Pestre, de nincs olyan stadion, ahol el tudnának jönni. Hát ne... most azért valahogy a Madonna is megoldotta. Na jó, de most ilyen 30-40-60 ezeren kíváncsiak a Gánzra. Hát most nekik egy 10 000-es aréna. Ezen voltak a Madonnán is a Kincsen Parkban. A lóversenypályán, az igaz. Hát azért oda-oda lehetett volna tenni. Aztán de jó, megyek koncertre. Sok a rock kell letaposná az alácsövezett gyepet. Az is igaz. Azt mondja, figyelj ide. 17 óra kapunyítás, 17 óra Tyler Brand, 18 Wolf Mother, 19.30, ezeket te tudod, 19.30 Guns N' Roses, tehát 19:30-kor kezd a Guns. Wolf Mother? Wolf Mother, 18-15-kor. Oh. A Wolf Mother-t szívesen elengedem. Életem. Tehát számomra nem meggyőző. Bonnie Tyler jöhet. Jöjj Tyler Brand. Azt a Bonnie Tyler. Egy jó híróval. Isten lenne, és kik az előzőnök adatok? Hát a Bonnie Tyler, nem volt más. Steven Tyler nővére, Bonnie Tyler. Hát, na látjátok, ezért vagyunk mi egy család, mert amikor Bali már majdnem lemarad a Guns koncertről, ti szóltok, hogy Bali, ne feledd, ma Guns koncert. Ma Guns koncert Bécsen. És jegyek. Óriási buli, igen, 3 órát becsületesen nyomnak, múlt héten voltunk Gunson Prágában. Kötelező pogó. Na, én mondtam, hogy ezt már nem érdemes megnézni, ez már nem a régi Guns. Miért, hogy pogóznak? Hát nem, hogy 3 órát is végig nyomják. Igen, és ráadásul időben kezdenek, ezt kezdenek. Gyerekek, öregszik az Axl is, hát azért öregszik. Ma már megtiszteli a közönséget. Én emlékszem budapesti aréna a Guns koncertre. 9-re volt kiírva, 11:30-kor Axl még feküdt a közönség, feküdt az oxigén sátorban, mert Milánóból jött valami partiról, az aréna fele már elment. Oxigén sátor. Majd bejött, és nagyon rekedten nyomott egy nagyon rövid másfél órát, és utána felháborodottan levonult a színpadra. Az aréna fele már elment, megkeresni. És ott mondták, hogy egy órakor már újra magángépén ült, mert ment vissza Milánóba, mert még oda akart érni a partira. Így kell ezt csinálni. Bali Roger Dimitrov live akkor ugrott. Hát, sikerült. Jó. Na, játsszuk egy hármas ugrást, és akkor utána még azt még átbeszéljük. Jó, itt van a hallgatónk? Legyen itt a hallgatónk, akkor hármas ugrást. Ti mikor indultok? Fogalmam nincs, azért kérdeztem, hogy mennyi idő. Hát akkor 4-kor gondolom, a 6-ra kint vagy. Hát mire oda, mi várjam, ti Velencéről átkeveredtek az M1-re? Így megyek, keresztbe mutatom. Én vagyok Bábolnánál. Ülőjegy, állójegy? Fogalmam nincs. Semmit nem tudsz? Nem tudom. Csak fizetem. Ezt kell csinálni. Úrnak kell lennie, nem szabad itt fennakadni a részleteken. Én ülök, gyerekek, az már nem annyira. Az nem olyan. Hát. Vagy olyan? Veszek egy nachosztot, egy kis kukoricát, az elüldögélek. Jön a hallgatónk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Marcikám, szia. Honnan hívtál minket, Marci? Kaposváról. Ott live-ban vagyunk? Vagy applikáció? Igen. Igen, interneten. Interneten keresztül. Mit csinálsz Kaposváron? Hát most éppen sajszek. Fekszel? Nagyon jó. Hason vagy anyat? Anyat. Van rajtad valaki, vagy csak egyedül vagy? Tessék? Egyedül vagyok. Egyedül. Mi van rajtad? Ruha. De hogy a fekvés oka az tudatos, vagy megcsúsztál hirtelen, és nem akarsz gyorsan felállni? Ezért ott fekszel valahol a fő utcán. Vagy a hétvégén voltál a Bajai Halászfüli Fesztivál. Igen, most próbálod ki. De beteg vagy, vagy miért? Nem, csak fáradt vagyok. Hány éves vagy? 17. Oh. Lepe, fél tízkor mit csinálja még egy 17 éves kamasz? Hát lesz, feküdjön, persze. Mi a mai program? Fekvés. Jó, nagyon helyesen. Legalább olyan erős, mint a Balázsé. Most már tudom, hogy gázkoncertre megyek. Gyerekek, ez egy fontos információ. Zöldövezet, vagy mi a pinty? Van madarad? Mert halljuk, hogy valami nagyon csicsereg a háttérben. Ja, igen, papagáj. Papagáj. Na figyelj, akkor menjünk neki, így szól az első kérdés, jó? Milyen hangszer a megszólaltatási módja szerint a vuvuzela? Furulja. Tehát, hogy jó, az se lenne rossz egyébként, csak a megszólaltatási módja alapján milyen? A kérdés az, hogy a megszólaltatási módja alapján. Hogy szólaltatod meg? Pengetős, fújó. Fújni kell. Hát igen, csak már bemondtad a furulját, nem. Igen, hát ezt így azért nem tudom, hogy elfogadni. Hát fúvós, persze. Vagy bejött valaki a szobába, és megkérdezte, hogy mit szeretnél a reggelire? Igen. Igen, megjött a barátnő. Jó, fúrja. És mondtad neki, hogy fúrja. Figyelj, de nyertél valamit, azt megmutatom, jó? Azért ezt hallgass meg, boldog leszel, figyelj. Gratulálunk! A nyereményed egy 10 000 forint értékű KFC ajándékutalvány, amivel akár az új KFC reggelit is megkóstolhatod. Mondjuk nem viszik ki, tehát fel kell hozzá kelni. Leestél közben az ágyról, vagy mi történt? Nem. Ja? És egyedül vagy otthon? Semmi dolgod? Meg egész a fekszel? Igen. Jó, tegnap is csináltál? Hogy ennyire elfáradtál? Tegnap mi volt? Hát tegnap feküdtem, megtévésztem. Kiganéztem a papagát. Hogy hívják a papagát? Tud beszélni? Nem tud beszélni. Na. Milyen papagát? Ez a sima, egyszerű standard, nagyon köszi és hullámos? Pont, mint a kós. Milyen papagáj? Nem tudom, milyen rendes papagáj. Rendes? Az mit jelent, hogy rendes? Hogy nem szarik a padlószőnyegre, vagy? Igen, hát a vizet kívül egy papagáj. Marcikám, hát nem azt ról fog elvinni. Jó, de azért tervezel valamit a nyára fekvésen kívül, nem? Egy-két fesztivál, program, valami? Nyaralás. Nyaralás. Fekve? Nem. Nem. Barátnőd van? Nincs. Hát mondjuk a kisebb utca szobából akarsz. Jó. Hogy legyen. Figyelj, a papagájról ne válts át a hüllőkre, jó? Mert ha nem érdekel a fajtája, az ott egy picit veszélyesebb. Igen. Jó, de azért csajozgatsz, ha felállsz, nem? Hát, ha fölállok, akkor... Nem úgy értem, ha elindulsz valamire, azért csajozgatsz kicsit. Hát kamasz vagy, ne érdekelnek a lányok. Igen. Is? Na jó, van, Marcikám, elengedni. Pihengessé. Jó, vigyázz magadra. Jó. Csá. Csak okosan. Sziasztok. Szia. Ugye? Hát, az agilis kamaszkor. Hát az ilyen, van ez a kamaszos fáradtsága, ez a tinédzserkori hormonális fáradtság állítólag. Hát ez szombaton buli volt, ma még pihenni. Buli nem volt, feküdt akkor is. Nem hát volt. De jó, hát legköti az ornitológia, hallottad, milyen papagáj rendes. Kérdezik, Feri, ki bírja odáig az alfa? Ugyanúgy. Jó, erre. Ez egy csörges meg, ha bármi van. Mindenféleképpen, csak nehogy fordítva legyen. Feri, hol a túl? Megcsinálták meg a kocsit? Nem, az enyém van szervizben. Az Audi köhög egy kicsit. A Lexusnak nincs baja. Csak a feleségem használja, mert én egy odaadó fér vagyok. Fél 10 van, pontosan jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ha igazán tükösek vagytok, elajándékozzátok a gázjegyeket. A gyerekek tényleg mindent a hallgatókért, azért a 3 darab gázjegyet, amit egy üzér oldalon vettem meg 3-szor annyiért, azért azt nem adnám oda. Főleg, hogy megtudtam, hogy ma van. Inkább átszervezem a délután. Na, fél 10 van, jövünk vissza mindjárt. Good morning! Yeah! Reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:10 lesz pontosan, 2 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggel. Sziasztok, reméljük, hogy senkinek nem volt a kezében borotvapenge. Ez egy jó percekben. Dal. Azt nem is azt mondtam, hogy nem jó. Ja, csak nem ilyen. Mi? Nem, egy picit olyan. Hát igen, nem annyira reggelre való, de magadal az jó hangulatú, csak kicsit olyan ér felvágós, igen. Na, mondjuk valami közlekedési értveri. Szerintem nem mondanám, hogy minden rendben van, áll az M5-ös, az M3-as és az M1-es autópálya is. Köszönjük szépen! A közlekedési híreket és az ön biztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Azt mondják, 19:30-ról kezdődik a GÁNC, pontosan mondom, Feri, és az olajfinomítónál folyamatos dugó van az útjavítás miatt. Fogalmam is, hol van az olajfinomító, uh-huh. De az a lényeg, hogy ott majd... A bécsi bevezetőn. A finomító, ja, az ÖMV, az ÖMV. Ja, akkor legális. Ott azt csinálják. Aha, akkor a legális, igen, a gondot. Igen. Jó, tehát 19:30-kor kezdenek a srácok. Az olajfinomítóban? Az olajfinomító mellett. Oké, köszi az infókat, drágák vagytok tényleg. Mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Ugye egyrészt beszéltünk Bence Péter bajai tudósításáról. Nagyon szeretjük, kampányoltunk mellette, ne bántsák, ne rúgják ki. Végre, hát egy kicsit újra felrakta a térképre a közszolgálati televíziót, legalábbis a jó hírek szempontjából, a vicceskedés szempontjából, a humor, a lazaság szempontjából. Hát ő igazi bajai hangulatban köszöntötte, ugye? Az élő kapcsolás, száguldó riporterként a stúdióból kapcsoltak a bajai halászléfőző fesztivál. fesztiválra, hogy mondja el az ott dolgozó riporter, hogy mit tapasztal. Hát emberünk vagy nem volt szomjas, vagy egy kicsit megvágta a nap, vagy gluténérzékeny volt a sok bajai tészta miatt, nem tudjuk, mi nem akarjuk azt mondani, hogy ivott egyértelműen, nem. Mindenesetre nehezen találta a szavakat, és meglehetősen, hát, hogy is mondjam, erősen illuminált állapothoz hasonló módon próbált interjút csinálni, egyébként szintén sziporkázó, ott vendégeskedő fiatalokkal. Biztos az én szegénységi bizonyítványom, de én nem láttam tőle korábban soha egyetlen riportot sem, nem lehet, hogy csak időhiányában keverték le, ő és ő mindig ilyen? Ja, ez is lehet, igen. Szóval erről beszéltünk, megpróbáltuk kitalálni, hogy mi lehetett vele, illetve természetesen hát belehallgattunk magába a tudósításba is. Valamint ugye beszéltünk a vatikáni rendeletről is, miszerint nem engedik ugye a gluténmentes ostját. Mert hogy ne rendelgessünk azért gluténmentes ostját. Csak akárhonnan. Csak ugye hagyományosat. Jelentkezett hozzánk Feri atya, aki elmondta, hogy ennek mi az oka, ők honnan szerzik az ostját, és kicsit beszélgettünk magáról a rendeletről is, úgyhogy már is mutatjuk, mi történt velünk ma reggel. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Fényt kaptál. Fényt. 10 óra lesz, nem sokára hívjuk a naphallgatóját. T-7 perc. T-7 perc, a nagy bejelentés a közszolgálat műsorában. Mi lesz a riporterrel? Na hát, ha már egy műsorban jelentik be, akkor aztán. Ő konferálja fel Szíló Grint. Igen. Sufankú. Igen, tessék. A reggeli show, jó reggelt. Szia. Hello. Jani, Feri, Balázs, ciao. Hello, hát nem mondtad, hogy reggeli show, pedig te vagy a naphallgatója. Hogy hívnak, nem írtad alá? Laci vagyok, hello. Laci, honnan hívtál minket, hogy hol nem hívtál, hol hallgatsz minket, úgy kérdezem. Ajkáról. Ugye beszélgettünk Szíló Grinről, és ugye a Fuck You című dalt is előadja, de ennek van egy Forget You című ilyen rádió kompatibilis változat, ahol azt fogja előadni. Te írtad nekünk, hogy a fellépő refrénje Andy és Timi kérésére Fuck You lesz. Ezt kérted nekünk. Köszönjük szépen. Hát, te vagy a naphallgatója, de hát nincs ajándékcsomag. Mert hogy nem mondtad. Jó, dolgozol már nagyon? Igen. Jó, de hallgass meg, mi meted, lemutatom, hogy mit nyertél, aztán elengedünk, figyelj, ennek örülni fogsz. Az önnyereménye egy tálca Pécsi Premium Pils, a stílusod egyedi kívül belül. Na, egy tálca sör, az jó, nem? Nagyon szuper, köszi szépen. Küldjük, jó, hagyunk dolgozni, köszi, ciao. Csak okay, utána ne közvetíts bajáról. Hello, ciao. Vagy ne, közvetítsen, persze. Bence egy despacito írja valaki. Na. Akkor este, Gánz, mentek? Hát akkor elnézünk, ha van jegyünk, nem, Ferenc? Van, persze. Akkor nézzünk oda, ha már erre fölhívta a hallgató figyelmüket, hogy ez ma van, akkor... Szerintem itt az ideje, hogy akkor elinduljunk. Hát azt ne hagyjuk ki, biztos jó lesz. Megnézzük, aztán volna beszámolunk. Hozzunk pólót, pengetőt. De szerettem őket, de annyira azért nem, hogy... Annyira nem? Hivatalos franchise-ből vegyek. Ja, én is állok ott be semmit, már nem állunk ott be, nem? Hát ha is a Slash-nek merchandising-ban. Merchandising-ban nem vagyunk erősek, Ferenccel, szerintem. Élegány biztos, nem. Nem vagyok erős. Na. Mond. Saját a méz? Nem, majd kölcsönkérem a tieteket. Nehogy aztán visszafelé Night Train legyen. Nem szokott egészen jó, mert eddig is egy után is ültétem ám benne. Csak a humor. Rokrek megkarcolják ott a megálló, vagy a paszkoló. Nem, szeretik a jót. Ők tudják, hogy mi a jó. Ne, hát az, annak drukkoljunk, hogy ne legyen Bécsbe papírgyűjtés, nehogy elvigyék az alkalmat. Nem papír. Csak rohadékoskodunk. Rendes autó. Jó, van hát egy kis vérszívás a végére. Jó van, gyerekek, elmentünk. Vigyázzatok magatokra. Aki jön velünk Gánz koncertre, az integessen majd nekünk. Ott és leszünk. Vigyázzon ránk. Ferenc a keményebb rockerő áll, mi a puhák vagyunk, mi ülünk. Én valahol hátul a kakasülőben már csak oda volt jegy. Vigyázzatok ránk, és aztán jövünk holnap a tórakkal. Holnap itt vagyunk. Puszi nektek, szevasztok. Sziasztok, és szurkoljatok Bence Péternek. Ja igen, hajrá. Megmaradjon az állás. Szabadság! Egy ország Bence Péterért, hogy ne rúgják ki. Jövünk holnap, akkor puszi, szevasztok. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.